إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقال ربنا عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه. اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق ہے اور مخلوقات کی حاجات کو ان کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے. مخلوق کو اپنی حاجت کے احساس سے پہلے اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت اور اس کے حل کا علم ہے. مخلوق کو اپنی حاجت کا احساس ہو کہ مجھ کو فلاں چیز کی ضرورت ہے, اس مخلوق کے اس احساس سے پہلے اللہ تعالیٰ کو نہ صرف مخلوق کی حاجت بلکہ اس کے حل کہ اس کو کیا دینا چاہیے, کب دینا چاہیے, کیسے دینا چاہیے, ان تمام باتوں کا علم ہے. اور اللہ تعالیٰ کو صرف مخلوق کی حاجات, اس کے مسائل اور ان کے حل کا علم نہیں بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس ان ضرورتوں کے, ان حاجتوں کے, ان چیزوں کے دینے کی قدرت بھی ہے. لیکن بندے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اپنے مسائل کے حل کرانے کا راستہ ایک ہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنائے, اللہ کی قدرت سے استفادے کا یقینی ذریعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. وہ شریعت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی, اس شریعت کے ذریعے سے اس پر عمل کر کے اپنے ایمان اور اپنے عمل کو صحیح کر کے بندہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مدد کا حقدار بنتا ہے. لیکن انسان کی بربادی اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ اپنی عقل سے دین میں نئے نئے طریقے, نئی نئی چیزیں داخل کرتا ہے. وہ اپنی چوائس, اپنی پسند سے اصول بناتا ہے, اپنی پسند کے ذریعے وہ اختیار کرتا ہے اللہ تک پہنچنے کے یا اللہ کی مدد حاصل کرنے کے. یہاں سے انسان کا بگاڑ شروع ہوتا ہے, یہیں سے انسان کے عقیدے اور عمل کی برائی شروع ہوتی ہے. اور جب انسان کا عمل اور اس کا عقیدہ بگڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے محروم ہو جاتا ہے. اور شیطان کا طریقہ یہی ہے کہ بندے کو ایک غلط چیز مزین کر کے اس طرح سے پیش کرے کہ وہ اچھی دکھائی دے اور اس سے روکنے والا دشمن دکھائی دے. یہی وجہ ہے کہ انسانیت کی فلاح اور رہبری کے لیے آنے والے خیر خواہ مخلص بندے, جن کو اللہ تعالیٰ نے کمال اور ہر اعتبار سے اچھا اخلاق, اچھی صلاحیت دی تھی, تقویٰ کے اونچے مقام پر تھے, بندوں کا بھلا چاہنے کے باوجود بندوں نے ان نبیوں کو پتھر مارا ہے. وجہ کیا ہے؟ شیطان یہ بتاتا ہے کہ یہ لوگ غلط ہی ہیں, یہ برے لوگ ہیں, یہ تمہارے دشمن ہیں, تم کو بھٹکانا چاہتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جتنے نبی اللہ کی طرف سے آئے ان نبیوں کا حال یہی رہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا حسرتن علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. بندوں کے حال پر حسرت ہے, بندوں کا حال قابل حسرت ہے کہ جو بھی رسول ان کے پاس آیا بندوں نے, لوگوں نے ان کے ساتھ مذاق والا, استہزاء کا معاملہ کیا. وہ اس کا مذاق اڑانے لگے. اسی لیے ایک انسان کے لیے سب سے پہلی چیز نجات کے لیے اور فلاح کے لیے ہے کہ وہ اس نجات اور فلاح کی لازمی شرط کو پورا کرے. وہ اپنی شروعات قرآن سنت کے علم سے کرے, اس لیے کہ علم انسان کو جہالت کے اندھیروں سے نکالتا ہے. اور یہ علم وہ نہیں ہے جو آدمی اپنے معاشرے سے, اپنے سماج سے, رسم و رواج سے سیکھے, بلکہ وہ علم ہے جس کو دے کر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, اور آپ کے صحابہ نے اس علم کو آپ سے لیا اور بعد کی نسلوں کو پہنچایا. تو بہرحال اس بنیادی بات کے بعد کہ ایک انسان کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ اللہ سے اس کا براہ راست تعلق ہو اور اللہ کا قرب اس کو حاصل ہو, اللہ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اس کے شامل حال ہو جائے. یہ تبھی ہو سکتا ہے جب کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جمع رہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ, بھلا بتاؤ تو صحیح وہ کون ہے. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ, مضطر مصیبت میں پھنسا ہوا, ایک دم لاچار مجبور, جس کو نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا ہے. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ, بتاؤ وہ کون ہے کہ پریشانی میں پھنسے ہوئے کی پکار کو سنتا ہے, قبول کرتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ, اور اس سے برائی کو دور کرتا ہے. وہ کون ہے بتاؤ جو پکارنے والے کی مصیبت میں پھنسے ہوئے کی پکار کو جب بھی وہ پکارتا ہے, اذا دعا, جب بھی وہ پکارے اس کو سنتا ہے. اور صرف سنتا نہیں ہے, صرف سننے میں کیا فائدہ, مسئلہ اگر حل نہیں ہو. اس لیے کہا کہ یجیب المضطر اذا دعا, پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے, قبول کرتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ, اور جس مصیبت میں وہ پھنسا ہوا ہے اس مصیبت کو اس سے ہٹاتا ہے. ظاہر بات ہے اس کا جواب قرآن کریم ہی میں بتایا گیا کہ وہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے. اِلَٰهُ مَعَ اللَّهِ, اللہ نے کہا اللہ کے سوا کوئی معبود ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو مسائل کو حل کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بندے کے تمام مسائل کا حل جانتا ہے اور اس کو حل کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اسی طرح سے قرآن کریم میں, یہ سورہ النمل کی آیت نمبر 62 ہے, اسی طرح سے دوسری جگہ پر سورہ الطلاق میں آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, کہ جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے, جو کوئی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے, فَهُوَ حَسْبُهُ, تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یعنی اللہ کے بعد اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, جو کوئی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے, توکل کرے, توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے سارے معاملے کو سپرد کر دینا کسی کے, جو اللہ پر توکل کرتا ہے, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. جب بندہ اللہ پر بھروسہ رکھے, اپنے تمام معاملے کو اللہ کے سپرد کر دے, تو پھر اللہ کسی اور کے آگے اس کو جھکنے نہیں لگاتا ہے, اللہ کسی اور کا محتاج اس کو نہیں لگتا ہے. شرط یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو واقعی اپنی ظاہر و باطن سے صرف اور صرف اللہ کا محتاج سمجھے, اس کا دل بٹا ہوا نہ ہو, کٹا ہوا پھٹا ہوا نہ ہو, بلکہ اس کا دل اللہ ہی سے جڑا ہوا ہو, اس کے دل میں ایک یقین ہو کہ اللہ کے سوا مسئلے کو کوئی حل نہیں کر سکتا ہے. اتنی قوت سے اس کے دل میں یہ چیز پھنسی ہوئی ہو کہ کتنی بھی حالات کی اور کتنے بھی مسائل کی طاقت اس کے اوپر لگے, وہ اس کے دل سے اس کھونٹے کو نکال نہیں پائے. گھاس میں اور پیڑ میں فرق ہوتا ہے. گھاس آپ ہاتھ سے کھینچ کے زمین میں سطحی طور پر ہوتی ہے, وہ ایک دم زمین کے قریب قریب اس کی جڑیں ہوتی ہیں, اور وہ جڑیں بھی مضبوط نہیں ہوتی ہیں, ہلکی پھلکی ہوتی ہیں. ایک بچہ بھی اگر پکڑ کے کھینچ لے گھاس نکل جاتی ہے, لیکن اگر پیڑ کو نکالنے کی کوئی کوشش کرے, پیڑ اپنی جگہ سے ٹلتا نہیں ہے اور اس کو کوئی اکھاڑ نہیں سکتا ہے, اس کے لیے بہت زور لگتا ہے. جتنی گہرائی تک جڑیں جاتی ہیں اس کو اکھاڑنا اتنا مشکل ہوتا ہے. ہمارے دلوں میں ایمان اور توکل, اللہ پر یقین اتنا اندر تک مضبوطی سے بیٹھا رہے کہ ہمارے اوپر چاہے کچھ بھی حالات آئیں, ہمارے دل میں جو ایمان اللہ کے اوپر جمع ہوا ہے وہ حالات اس کو اکھاڑ نہیں پائے. اگر سخی ایمان ہوگا ایک آندھی چلے گی نکل گیا تھا, لیکن مضبوط ہوگا اور اللہ کی مدد شامل حال ہوگی تو کبھی نہیں نکلے گا. اپنے اوپر بھی بھروسہ نہ ہو, اللہ کی مدد اگر شامل حال ہو, اللہ کی توفیق اگر ساتھ میں ہو, تو پھر کوئی ہوا اور کوئی آندھی ایمان کو نہیں نکال سکتی. اللہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے. تو خلاصہ کلام یہ کہ سارے مسائل کا حل توکل میں ہے, اللہ کی مدد اور مسائل کا حل اللہ پر بھروسہ کرنے میں. اس لیے کہ جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کے مسائل کو حل کرتا ہے اور اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. لیکن ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ مسلمان توحید کے کلمے کے اقرار کے باوجود لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور مانتا ہے کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے. کتنے مسلمان ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں گرتا ہے بلکہ ہلتا بھی نہیں ہے. لیکن جب عمل کا موقع آتا ہے, جب مسائل آتے ہیں, تو پھر کہاں کہاں وہ نہیں جاتا ہے. کبھی وہ جاتا ہے غیب کی خبریں دینے والے کے پاس, بابا کے پاس, اور بابا جو کچھ اس سے کراتا ہے سب کچھ کرتا ہے, چاہے پھر اس کو اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے جانور ذبح کرنا پڑے, الٹا قرآن پڑھنا پڑے, اور لیمو مرچ لگا کے جن کو گفٹ پیش کرنا پڑے, چڑھاوا دینا پڑے, یا پھر جو بھی اس کو بتانے والا بتائے کہ یہ جلاؤ, یہاں بھسم دو, یہاں کیلے ٹھوکو, یہاں یہ لٹکاؤ, سب کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسئلہ ایسا آیا ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے اس مصیبت سے باہر نکل جائے. باقی دینداری بعد میں سوچیں گے, پہلے یہ مصیبت سے تو نکلو. تو یہ جو ہے انسان کو کفریات اور شرکیات کے دلدل میں پھنسا دیتا ہے, اور بعض اوقات آدمی اکثر اوقات اس سے نکل نہیں پاتا ہے. کچھ لوگ ہیں جو گلے میں تعویذ لٹکاتے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو کڑے پہنتے ہیں, اس کی پوری ایک لسٹ ہے کہ کیا کیا پہنتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسائل کا حل اس میں ہے کہ میں نے ناڑا باندھ دیا نا, بس ختم, اب سیکیورٹی میرے اوپر ہے, اب مجھ کو کچھ نہیں ہو سکتا, میں نے انگوٹھی پہن لیا. آدمی سمجھتا ہے کہ میں تعویذ, گنڈے اور اس طرح کی جتنے دھاگے اور جو بھی چیزیں ہیں, شکلیں اس کی بہت ساری ہیں, اگر یہ میرے اوپر آ گیا تو ایسا ہے جیسے میں نے ایک دم سیکیورٹی کا ڈریس پہن لیا, اب کوئی بھی حملہ میرے اوپر کچھ نہیں ہونے والا, میں سیکیورٹی میں آ گیا, میں حفاظت میں آ گیا. اس کی کیا ساری حیثیت ہے؟ اس لیے کہ اس کے لیے بھی دلائل ہیں, لیکن ان دلائل کی حیثیت کیا ہے اور علمی اعتبار سے اس مسئلے کو کس طرح سے دیکھنا چاہیے؟ آج کے اس درس میں ہم ایک تحقیقی طور پر جائزہ لیں گے اس مسئلے کا. بہت سارے لوگ سنتے تعویذ صحیح ہے, کچھ بولتے غلط ہے. تو جو لوگ صحیح بولتے ہیں ان کی کیا دلیل ہے, اور جو لوگ غلط بولتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے, ان لوگوں کی کیا دلیل ہے, اور پھر اس میں راجح قول کیا ہے. اس کو ہم جوش والے کی بجائے ہوش والی گفتگو کریں گے. اس لیے کہ غلط غلط بولنے سے کوئی چیز غلط ثابت ہو جاتی تو آج تک کوئی غلط نہیں ہوتا, کیونکہ غلط بولنے والے قیامت تک رہیں گے. لیکن دلائل اگر دیکھے جائیں اور ان دلائل کی روشنی میں فیصلہ لیا جائے تو یہ ایک مضبوط بات ہوگی جو آئندہ کے لیے بھی بہت مفید ہوگی, اور یہ ہمارے لیے دوسروں کو دعوت دینے کا ذریعہ بنے گا. آئیے دیکھتے ہیں کہ تعویذ کی کیا حقیقت ہے, اور قرآن سنت میں, صحابہ کے اقوال میں, یا اسی طرح سے بعد کے سلف میں, ان کے بعد والوں میں اس بارے میں کیا چیز ملتی ہے. یہ ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے, اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی جائے. اس لیے کہ دلائل بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں اور علمی یہ موضوع ہے, اس لیے میں بہت ہی کم وقت میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو مکمل کروں. تقریباً میرے سامنے 30 صفحات ہیں جو میں نے پورا یہاں وہاں سے جمع کر کے لایا ہوں. تو سارے دلائل ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو تعویذ جس کو ہمارے یہاں پر کہا جاتا ہے, ٹیکنیکلی اس کے لیے لفظ کیا ہے؟ عربی زبان میں اس کو تمیمہ کہا جاتا ہے. تمیمہ تمہ سے بنا ہوا ہے, یعنی پورا کرنا, مکمل کرنا. جیسے کام ہمارے یہاں پر اٹکا ہوا ہے, مصیبت میں کوئی آدمی پھنسا ہوا ہے, اب حل کو ٹوٹل پورا کرنا, اس اعتبار سے تمیمہ کا لفظ جو ہے استعمال کیا جاتا ہے. مسئلہ پوری طرح سے حل ہو جائے, معاملہ پورا مکمل ہو جائے, آدمی اگر پریشانی میں تو پورا کمپلیٹ ہو جائے, ٹھیک ٹھاک ہو جائے, تو اس کے لیے لفظ تمیمہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. لسان العرب جو مشہور ڈکشنری عربی زبان کی, اس میں ہے التمیمۃ عودۃ تعلق علی الانسان. تمیمہ وہ چیز ہوتی ہے جو انسان پر لٹکائی جاتی ہے اور وہ عودہ ہوتی ہے. عودہ کا مطلب ہوتا ہے جو یعنی استعاذہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں, جیسے اعوذ باللہ ہم کہتے ہیں تو اعوذ کا لفظ جو ہے یہ عود سے جڑا ہوا ہے, یعنی پناہ کے لیے, ڈیفنس کے لیے, حفاظت کے لیے آدمی اپنے اوپر کوئی چیز لٹکا لے تو اس کو کیا کہتے ہیں, تمیمہ کہتے ہیں. ہاں کوئی آدمی جو ہے یعنی اس طرح سے کچھ پہن لے جنگ میں وہ تمیمہ نہیں ہوتا ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے, اور وہ سپر نیچرل نہیں ہوتا ہے, وہ غیبی نہیں ہوتا ہے, معلوم ہے کہ ہاں ماریں گے تو لگے گا نہیں کچھ بھی, تو یہ ظاہر چیز ہوتی ہے, ایسا اس کو تمیمہ نہیں کہتے ہیں. بلکہ تمیمہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ انسان اس کو لٹکاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میری اب غیبی طور سے حفاظت ہوگی, اس کو تمیمہ کہا جاتا ہے. مختار الصحاح میں بھی یہی ڈیفینیشن تمیمہ کی دی ہوئی ہے, جس کو ہمارے یہاں تعویذ کہا جاتا ہے, عربی میں اس کے لیے کیا لفظ ہے, تمیمہ, اس کو تعویذ بھی بولا جاتا ہے, لیکن بیسک ورڈ اس کے لیے کیا ہے, تمیمہ. اسی طرح سے ابو منصور کہتے ہیں لسان العرب میں, یہ بھی ڈکشنری ہے, لسان العرب ڈکشنری ہے اور تقریباً 25-26 جلدوں میں وہ ہے, والیومس میں ہے, کہتے ہیں التمائم واحدتها تمیمہ. تمائم پلورل ہے, جمع ہے, اس کا واحد ایک وچن, انیک وچن آپ لوگوں کو جس کو نہیں آتی زیادہ اردو اس کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ ایک کو تمیمہ کہتے ہیں, بہت سارے ہوں تو اس کو تمائم بولتے ہیں. کہتے ہیں التمائم واحدتها تمیمہ, کئی کو تمائم کہتے ہیں اور ایک کو تمیمہ کہتے ہیں. وہی خرزات کان الاعراب يعلقونها على اولادهم, کہ یہ بیج والی جو ہے منکے والے دھاگے میں پرے ہوا اس طرح سے کچھ ہوا کرتا تھا, جس کو عرب اپنے بچوں کے اوپر لٹکایا کرتے تھے. کیوں, ینفون بها النفس والعين بزعمه, اور وہ یہ مانتے تھے کہ اس سے بچے کو نظر نہیں لگتی ہے اور اس سے بچے کو جن وغیرہ یا کوئی اس طرح کی پریشانی نہیں ہوتی ہے. تو یہ جو ہے یہ ان کا اعتقاد تھا عرب کا اسلام سے پہلے, اور اسلام نے آ کر اس کی نفی کی. تو اس کو لٹکانے کو جو ہے ابتدا اس کی وہاں پہ ہے کہ بچے کو نظر نہیں لگے اور ڈیفنس انسان کا ہو, اس لیے انسان اپنے اوپر پہنتا تھا, اس کا نام تمیمہ تھا. لیکن پھر ساری چیزوں کو جو اس کے ضمن میں آتا ہے تمیمہ کہا جاتا ہے. پھر چاہے آدمی دھاگا لپٹے یا کچھ بھی یعنی بازو پہ باندھے یا پھر پیٹ پہ باندھے یا کہیں بھی باندھے, ان ساری چیزوں کو آج کیا کہا جاتا ہے, یعنی استعمال اس کا آج تمیمہ کے طور پر ہو گیا ہے, یعنی اس کو تمیمہ کہا جاتا ہے. جیسے سجدہ کا لفظ اگر آپ دیکھیں, سجدہ کا لفظ عربی زبان میں کیا ہے, عربی زبان میں ڈکشنری میں آپ دیکھیں سجدہ کا مطلب ہوتا ہے گرنا, سجدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے, گر جانا. لیکن بعد میں اس کا لفظ کا میننگ کیا ہو گیا, سجدہ اس خاص چیز کو کہا جائے گا جو نماز میں کیا جاتا ہے. تو ایک پہلے عرب میں ایک میننگ تھا, بعد میں اسلام میں اس چیز کا کچھ اور میننگ ہوتا ہے, اس کو بھی یاد رکھے, ورنہ کوئی پکڑ کے بیٹھے گا من کے کہاں ہے آپ, یہ تو دوسرا ہے دھاگا ہے یہ. تو ان ساری چیزوں کو, کیونکہ مقصد اس میں کیا شکل ہے وہ نہیں ہے, اصل شکل نہیں ہے, بلکہ اصل کیا ہے, وہ کس کام کے لیے کیا جاتا تھا. تو شکل بدلتی رہے گی لیکن جو مقصد اس کا تھا اگر وہ سیم ہے تو وہ بھی تمیمہ ہوگا. منکوں کی وجہ سے اس کو تمیمہ نہیں کہا گیا, ورنہ ہار بھی آج تمیمہ ہو جائے گا جو بچوں کی یا خواتین کے گلے میں ہوتا ہے. لیکن وہ جس مقصد کی وجہ سے تھا کہ نظر سے بچنے کے لیے اور مصیبت سے بچنے کے لیے گلے میں ڈالا جاتا تھا, آج اگر شکل بدل کے اس کو کوئی آدمی پہنتا ہے تو وہ بھی کیا ہے, تمیمہ, کیونکہ اس میں مشابہت ہے. جیسے کوئی آدمی پہلے لکڑی کے بتوں کو پوجتا تھا, مٹی کے پوجتا تھا, آج پلاسٹک کے پوجنے لگے, کانچ کے پوجنے لگے, تو زمانے میں لکڑی کے چلتے تھے بھائی, تو کیا وہ شکل بدلنے سے کیا وہ چیز یعنی آج جائز ہو جائے گی؟ نہیں, شکل بدل گئی ہے لیکن چیز وہی ہے, مینوفیکچرنگ میتھڈ بدل گیا ہے لیکن پروڈکٹ وہی ہے, اس کے ساتھ وہی کیا جا رہا ہے. تو جو اس کا معاملہ ہے اس پر حکم لگے گا, نہ کہ اس کی شکل اور ڈھانچے کا. تو بہرحال یہ تمیمہ کی تعریف ہے ڈکشنری کے اعتبار سے. تمیمہ اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں جو لٹکائی اور پہنی جاتی ہیں, کیا کیا شکلیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. ہمارے پاس ویسے وقت بہت کم ہے اور ہو سکتا ہے آج وقت ہم کو زیادہ لگے. نمبر ایک, کالی گڑیا. آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں, دکانوں میں اور بعض اوقات گاڑیوں میں کالی گڑیا لٹکی ہوئی ہوتی ہے, یہ بھی تمیمہ ہی کی شکل ہے. اس کو لٹکانے سے سمجھتے ہیں کہ بھوت بھاگ جائے گا, اسپیشلی سفر میں کہاں کہاں سے جانا پڑتا ہے تو سامنے والا بھوت اس کو دیکھے گا تو وہ اس کو دیکھ کے بھاگ جائے گا کالی گڑیا کو. یا گھروں میں کوئی جن آنے والا ہوگا, بھوت وغیرہ ہے نا, جن بھوت کا یہاں سے کوئی کانسیپٹ نہیں. ہمارے یہاں سمجھتے ہیں کہ کوئی مر گیا واپس آتا ہے, اس طرح کا اسلام میں کوئی عقیدہ نہیں ہے. جو گیا وہ گیا, واپس نہیں آتا. لوگوں کو ستانے کے لیے اس کو چھوڑ دیا فرشتوں نے, جا ستا سب کو. وہ جنات ہوتے ہیں جو انسان کی شکل میں آتے ہیں تاکہ عقیدہ آپ کا بگاڑے اور مزہ اٹھائے. جیسے آج کوئی فون کر کے کسی کو بیوقوف بنانے کے لیے ڈراتا ہے, تو ایسی جنات بھی ہوتے ہیں جو بھیس بدل کے آتے ہیں اور لوگوں کو ڈراتے ہیں, کنفیوز کرتے ہیں اور موج مناتے ہیں. تو نمبر ایک شکل اس کی پائی جاتی کالی گڑیا لٹکانا, یہ بھی اسی کے حکم میں آتا ہے. نمبر دو ناریل لٹکانا, چاہے ہرے کپڑے میں ہو. دوسری قوموں میں بھی یہ طریقہ پایا جاتا ہے, ناریل لٹکاتے ہیں گھروں کے اندر, دکانوں کے اندر, برکت کے لیے, حفاظت کے لیے. اور مسلمانوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ درگاہ پہ ناریل رکھا اور ہرے کپڑے میں لٹکایا اس کو اور گھر کے اندر لگا دیا. تو ناریل لٹکانا بھی کیا ہے, ناریل لٹکانا بھی تمیمہ کی شکل ہے. نمبر تین ریچھ کے بال. بہت ساری خواتین آپ دیکھا ہوگا سال میں ایک بار ریچھ لے کے آتا ہے, ریچھ والا جنگل سے نہیں آتا ہے, وہ گھر سے آتا ہے اور وہ ریچھ ڈگڈگی بجا کے اس کے جو ہے بتاتا ہے, آپ کا بچہ اگر نیند میں ڈرتا ہے ریچھ کے بال لو ڈبیا میں ڈالو اس کے گلے میں لٹکاؤ, نہیں ڈرے گا. بتائیے ریچھ کو دیکھ کے پہلے ڈرے گا بچہ. اب اتنی مخلوق اونچی مخلوق ہے انسان, اس کے گلے میں جانور کے بال ڈالیں گے, جانور نہیں بنے گا تو کیا بنے گا. اب اس کے گلے میں ڈالتے ہیں, وہ ریچھ کے بال ہوتے ہیں وہ اس میں ڈال کے اس کے گلے میں لٹکاتے ہیں. اسی طرح سے لینگو اور مرس بھی ہوتی ہے, یہ ویجیٹیبل تعویذ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی جو خاص طور سے ان کو معلوم ہوتا ہے سیل کدھر زیادہ ہوتا ہے بیچنے والوں کو, جو ٹریفک سگنل ہوتے ہیں آپ نے دیکھا کا بچہ ہوگا چار پانچ مرچی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ میں لیمو ہوتا ہے اور تار اس میں ڈالا ہوا ہوتا ہے, وہ لے کے تیار ہوتا ہے, جو بھی جو آتا ہے اس کو دیتا ہے, لینے والا لیتا نہیں, لینے والا نہیں لیتا ہے. یہ بھی گھروں میں دکانوں میں لٹکایا جاتا ہے بزنس کے بڑھانے کے لیے. اسی طرح سے اس کی سپیریئر جو شکل ہے وہ آج کل کا ماڈرن تعویذ ہے جو کعبہ کا دروازہ ہے, وہ بھی پلاسٹک کا اصلی نہیں لیکن سونے کا دکھتا ہو. یہ بھی تمیمہ ہے, اس لیے کہ اس سے پہلے اب اس کو 1400 سال پہلے جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اس کو 15 سال پہلے بھی نہیں جا سکتے, اس کی ہسٹری بہت ریسنٹ ہے. تو یہ مطلب ایک نئی چیز ہے جو اس سے پہلے نہیں تھی. کعبہ کا دروازہ بھی آج گھروں میں خاص طور سے ہوٹلوں میں لٹکایا جاتا ہے اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے گھر دکان میں مکان میں برکت آتی ہے, یہ بھی تمیمہ کی شکل ہے. اسی طرح سے درگاہ کا ناڑا ہوتا ہے, لوگ پیلا اور نارنگی کلر کا, اورنج کلر کا ناڑا ہوتا ہے, وہ ایک پرٹیکولر کا کلر ہے. کچھ کالے ناڑے بھی ہوتے ہیں, کالے دھاگے بھی ہوتے ہیں, درگاہ پہ وہ رکھا جاتا ہے اور اس میں کچھ پاور آتا ہے لوگ سمجھتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہاتھ میں باندھا جاتا ہے. کچھ لوگ زندگی بھر اس کو باندھے رہتے ہیں اور سال میں ایک بار جا کے اس کو رینیو کرا کے آتے ہیں. تو یہ بھی ایک شکل ہے, یہ بھی تمیمہ کی ایک شکل ہے, یہ بھی تعویذ یا اس کو آپ تمیمہ کہہ سکتے ہیں. کچھ لوگ کالا دھاگا باندھتے ہیں, یہ عام طور سے غیر مسلموں میں ہوتا ہے, لیکن کوئی مسلمان فیشن کے نام پہ بھی کبھی ایسا کر لیتا ہے, یہ ان کی مشابہت ہے جو کہ حرام ہے. اسی طرح سے درگاہ میں کڑے بھی ملتے ہیں جو اوپن کڑے ہوتے ہیں, تو وہ کڑا ڈال بھی سکتے ہیں, نکال بھی سکتے ہیں. اس طرح کے کڑے رات میں درگاہ میں بابا کی قبر کے پاس رکھے جاتے ہیں, رات بھر میں وہ چارج ہوتے ہیں, پھر اگلے دن نام کے ساتھ وہ بٹتے ہیں, جس کا اس کو برابر مل جاتا ہے, مسمیچ نہیں ہونا چاہیے, اس پہ برابر نام ہوتا ہے کس کا کس کو ملنا چاہیے. تو برابر وہ تعویذ یا جو کڑا ہوتا ہے آدمی اس کو بازو پہ اس طرح سے باندھتا ہے. اسی طرح سے گاڑی میں لوگ تسبیح لٹکاتے ہیں, یہ بھی اسی کی شکل ہے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, تعویذ نہیں لٹکانے کا, تسبیح لٹکاتے ہیں. تو گاڑیوں میں جو ہے بعض لوگ تسبیح لٹکاتے ہیں, تسبیح لٹکی رہتی ہے, وہ بھی تمیمہ کی ایک شکل ہے, وہ بھی ایک تعویذ کی شکل ہے, وہ بھی تمیمہ ہے. لوگ اسے سمجھتے ہیں اس سے کچھ سیکیورٹی ہوگی, حفاظت ہوگی, جائز نہیں ہے, اس لیے کہ صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے, اس زمانے میں تھا ہی نہیں. اسی طرح سے بعض لوگ گلے میں پہن لیتے تسبیح کو, ایسا بھی ہوتا ہے, پڑھتے رہتے ہیں اور بعد میں گلے میں پہنتے ہیں, یہ بھی تمیمہ کی شکل ہے. اسی طرح سے بعض لوگ آیت الکرسی کے کڑے پہنتے ہیں, یہ ساری شکلیں آپ نے دیکھی ہوں گی. وہ فلیٹ ایک یہ ہوتا ہے میٹل کا جو کہ فولڈیبل ہوتا ہے اور اس کو جیسا چاہے آپ فولڈ کر سکتے ہیں, پہن سکتے ہیں. تو وہ جو ہے وہ بھی تمیمہ ہے, وہ بھی تمیمہ کے بازو پہ اس کو باندھا جاتا ہے, اس پہ آیت الکرسی لکھی ہوتی. وہ زیادہ برا ہے, اس لیے کہ آدمی کیسی کیسی حالت میں ہوتا ہے, پیشاب پاکا نہ کر رہا ہے, کبھی جنابت کی حالت میں ہے اور برابر اس کو ہاتھ لگاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, قرآن کو نہیں چھو سکتے اس طرح سے. اسی طرح سے بعض لوگ حروف مقطعات کی تختی گھر میں لگاتے ہیں, دکانوں میں لگاتے ہیں, الف لام میم، الف لام میم صاد، کاف ہا یا عین صاد، طاف، اس طرح سے الف لام میم را، طاف، اس طرح سے جو بھی قرآن میں حروف مقطعات ہیں جو سورتوں کی شروعات میں حروف آتے ہیں، وہ اس طرح سے 9 ڈبوں کا ایک باکس ہوتا ہے، اس میں لگایا جاتا ہے اور وہ دکان میں مکان میں برکت کے لیے رکھتے ہیں، یہ بھی تمیمہ ہے۔ اسی طرح سے کیونکہ صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، جیسے کہ میں آگے ذکر کروں گا، اسی طرح سے بعض لوگوں نے اس کا ماڈرن طریقہ اپنایا ہے، وہ کیا ہے، وہ تو یہ نہیں اس پہ چھونا پڑتا ہے، اس میں ہو سکتا ہے ناپاک آدمی ہو، بے وضو ہو، ایک کام کرو ایک نیا میتھڈ نکالیں گے اس کے لیے، کیا کریں گے، ان کا ٹوٹل ماریں گے اور ان کے نمبر بنائیں گے، نمبر کو ڈیوائڈ کریں گے اور نمبر کو لکھیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض تعویذ کھول کے اگر دیکھیں گے آپ، اس میں آپ کو ایک ڈبا دکھے گا باکس، جیسے پزلس ہوتے ہیں، کراس ورڈز ہوتے ہیں، ویسا وہ ڈبا ہوتا ہے، اور کبھی 9 کا ہوتا ہے، کبھی یعنی 16 کا ہوتا ہے، کبھی اس سے زیادہ کا ہوتا ہے، اب اس میں نمبر ہوتے ہیں، آپ یہاں سے بھی ٹوٹل مارے برابر آئے گا، ایسا بھی مارے برابر آئے گا، کراس بھی ماریں گے ایسا بھی ماریں گے برابر ٹوٹل آئے گا، کبھی ٹوٹل فیل نہیں ہوگا، علم الاعداد اس کو کہتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے یہ، یہ قرآن کی آیت ہے، مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کوئی بھی اللہ کا نام ہے یا کوئی آیت ہے دوسری، یہ کیا کرتے ہیں، اس کے الف 1، با 2، تا 3، اس کو نمبر انہوں نے دیے ہیں۔ اب اگر اب ہوگا یا بسم اللہ میں با 3 ہوگا تو 2-3 کا جو نمبر آیا، میم کا جو نمبر آیا، الف کا، لام کا، لام کا، ہا کا، اس طرح سے ٹوٹل مارتے جاتے ہیں، وہ پوری ٹوٹل ہوتی ہے، پھر اس کا باکس بنانا ہوتا ہے، میں سکھاؤں گا نہیں آپ لوگوں کو، ہم لوگوں کو معلوم کیا کرنا پڑتا ہے، وہ باکس ہوتا ہے اس کا، اس میں کتنے آپ کو باکس بنانے ہیں اس کے حساب سے تعویذ ہے، اس کے الگ الگ مطلب اس کے ورژن سے ہیں، کیسا آپ کو بنانا ہے تو اس کے اتنے سے اس کو ڈیوائیڈ کرنا پڑتا ہے، پھر اس میں دیکھنا پڑتا ہے آڈ باکس میں کتنا ایک ایڈ کرنا پڑے گا، تو اس طرح سے وہ تعویذ بنتا ہے۔ تو 3 کا ہوتا ہے یعنی 3-3، یعنی 3x3 کا، 4x4 کا، 5x5 کا، ایسے الگ الگ تعویذ ہوتے ہیں، سپیریئر تعویذ زیادہ بڑا ہوگا، تو اس طرح سے تعویذ بنائے جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے، یہ قرآن کا مذاق ہے اور یہ یہودیوں کا عمل ہے جو وہ کرتے تھے، تو یہ اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نمبر آپ کو بچائیں گے، نمبر آپ کو بچائیں، آپ سوچیں کیا کر، ایک آدمی نمبروں کو لے کے سوچ رہا ہے کہ میری حفاظت ہوگی، تو فون نمبر رکھے گا تو ہوگی، کیا نمبر ہے، یہ نمبروں سے بچے گا آدمی، آگے میں آؤں گا اس کے اوپر۔ اسی طرح سے بعض لوگ عقیق کی انگوٹھی پہن کر سمجھتے ہیں کہ ہماری حفاظت ہوگی، سمجھتے ہیں کہ آپ انگوٹھی میں اگر عقیق لگائیں گے تو اس عقیق کو پہلے معلوم ہو جاتا ہے کہ مصیبت آنے والی ہے، اور یہ جیسے سائرن بجتا ہے کسی چیز کا، ویسے انگوٹھی سے وہ جو یعنی پتھر ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ٹوٹنے سے معلوم پڑتا ہے کچھ تو مصیبت آنے والی ہے، تو یہ بھی تمیمہ ہے، یہ بھی تعویذ کی شکل ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ عام طور پر شیعہ میں پایا جاتا ہے، لیکن مسلمان چونکہ جانتا ہی نہیں کیا صحیح کیا غلط ہے، مسلمانوں کے گھروں میں بھی پایا جاتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی، فاطمہ، حسن، حسین، 5 نام ہوتے ہیں، یہ 5 نام کی تختی گھروں میں لگی ہوتی ہے، یہ بھی تمیمائی شیعہ حضرات کرتے ہیں، ہمارے یہاں بھی آ گیا ہے، اس لیے کہ بہت ساری وہاں کی چیزیں یہاں آئی ہیں، تازی کہاں سے آئے، وہاں سے آئے، ایسی کئی چیزیں جو شیعہ کی تھی وہ ہمارے یہاں پر سنیوں میں بھی آ گئی ہیں، تو یہ بھی ساری تمیمہ کی یا تعویذ کی شکلیں ہیں جو پائی جاتی ہیں۔ کیا یہ جائز ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، اور آپ نے نہیں بتایا کہ یہ تعویذ جائز ہے، وہ جائز نہیں ہے، آپ نے تمام تمیمہ کے بارے میں ایک جملے میں بتا دیا کہ سب قسم کے تمیمہ کیا ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے، شرک ہے۔ مثال کے طور پر اس کی دلیل کیا ہے، عقبہ ابن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل الیہ رہط، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک رہط آیا، 9 کے قریب لوگ تھے اس میں، 3 سے 9 کو رہط کہتے ہیں، 3 سے لے کے 9 تک آدمی ہو تو اس کو راحت کہتے ہیں، آپ کے یہاں پر ایک راحت ایک جماعت آئی، فبایع تسعۃً وامسک عن واحدۃ، تو آپ نے 9 سے بیعت کی لیکن ایک کو آپ نے ایک سے بیعت نہیں کی، ایک 9 سے بیعت کی، ایک سے بیعت نہیں کی۔ فقالوا یا رسول اللہ، فقالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بایعت تسعۃً وتركت هذا، آپ نے 9 سے بیعت کی لیکن اس سے نہیں کیا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا، آپ نے اس سے کیوں نہیں کیا؟ قال ان علیہ تمیمہ، آپ نے کہا اس کے اوپر تمیمہ ہے، اس نے تمیمہ پہنا ہوا ہے، فادقل یدہ فقطعہا فبایعہ، تو ان صحابی نے یا خود آپ نے اندر ہاتھ ڈالا، اس کو باہر نکالا اور اس کو کاٹ ڈالا، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیعت کی۔ وقال من علق تمیمۃ فقد اشرک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا، جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اس حدیث کو امام احمد اور حاکم نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیمہ کو شرک کہا ہے، تمیمہ کو آپ نے شرک کہا ہے۔ اس کی اور بھی صورتیں ہیں، جیسے مثلا تمیمہ ہو یا دھاگا بھی ہو تو دھاگے کے بارے میں بھی آپ نے منع کیا ہے، نہ انسان پر لٹکایا جا سکتا ہے نہ جانور پر۔ بعض لوگ جانوروں پر بھی لٹکاتے ہیں، جیسے عرب میں کیا جاتا ہے جاتا تھا کہ جانور کو نظر نہیں لگے تو جانور کے بھی گلے میں ناڑا باندھ دیتے تھے۔ ابو بشیر الانصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہ کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفاره، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کسی سفر میں تھے، والناس فی مبیتہم، لوگ اپنے اپنے خیموں میں تھے، آرام کرنے کی جگہ پر تھے، فارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسولا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ایک پیغام لے کر ایک آدمی بھیجا، فارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسولا اللہ یبقین فی رقبت بعیر قلادۃ من وسر او قلادۃ الا قطعت، آپ نے ایک آدمی بھیجا کہ اس سفر میں جتنے بھی جانور ہیں، جتنے بھی اونٹ ہیں، کسی ایک اونٹ کے گلے میں بھی کوئی تانس یعنی کوئی دھاگا بندھا ہوا نہیں ہونا چاہیے، کسی ایک اونٹ کے گلے میں بھی کوئی قلادہ یا قلادہ وتر کا یعنی دھاگے کا کوئی ہار نہیں ہونا چاہیے۔ عرب لوگ اس طرح سے کیا کرتے تھے کہ اونٹ کو نظر نہیں لگے، شیطان وغیرہ سے بچا رہے، اس کے لیے اس کے گلے میں کیا کرتے تھے، دھاگا باندھتے تھے حفاظت کا۔ تو آپ نے فرمایا ایک اونٹ بھی ایسا نہیں بچنا چاہیے، ایک جانور بھی سواری ایسی نہیں ہونا چاہیے جس کے گلے میں اس طرح کا کوئی دھاگے والا ہار ہو۔ اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ تو چاہے تمیمہ ہو یا اس کے ساتھ کوئی دھاگا صرف ہو، اس طرح کی بھی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں ہے، کوئی دھاگا بھی آدمی باندھ نہیں سکتا ہے۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے پاس اس کے لیے دلیلیں ہیں، کچھ دلیلیں عقلی ہیں کچھ نقلی ہیں، یعنی نقلی کا مطلب نقل ہوتی آئی ہے، روایات ہیں کچھ، اس کے بارے میں ہم کو دیکھنا ہے کہ اس کا کیا مسئلہ ہے، کیونکہ وقت بہت کم ہے اس لیے میں بہت تیزی سے یہ ذرا ذکر کروں گا اور اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ نمبر ایک، بعض وہ کہتے ہیں کہ ہم کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، دیکھو پہلے ایسی تکلیف تھی، جب سے میں نے تاویز پہنا مجھ کو فائدہ ہوتا ہے، میرا مسئلہ حل ہو گیا، گھبراہٹ ہوتی تھی، پسینہ آتا تھا، ایسا ہوتا تھا، ویسا ہوتا تھا، بخار آتا تھا، جب سے میں تاویز پہنتا ہوں مجھ کو اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ تو فائدہ ہونے کی دلیل بہت سارے لوگوں کی ہوتی ہے اور یہ عام دلیل ہے، اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے، آدمی اپنے حساب سے اس کو لگتا ہے فائدہ ہو رہا ہے تو اس کو دلیل بنا لیتا ہے، لیکن اسلام میں یہ قاعدہ نہیں ہے۔ نمبر ایک چیز یہ کہ کسی چیز کے فائدہ مند ہونے کے لیے شرعی دلیل ضروری ہے، آدمی اپنی عقل سے کسی چیز کو جائز نہیں کر سکتا ہے صرف اس بنیاد پر کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت ہے جس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر الاسود کے پاس آئے، آپ بارہا اس روایت کو سن چکے ہیں، انہ جاء الى الحجر الاسود فقبله، حجر اسود کے پاس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جو پتھر کعبہ میں لگا ہوا ہے، جو جنت سے آیا ہوا ہے اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کو نصب کیا تھا، جبریل اس کو لے کر آئے تھے، تو قال انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، تو نہ نقصان دے سکتا ہے نہ فائدہ دے سکتا ہے، وہ پتھر جو کعبہ میں لگا ہوا ہے، جس کو فرشتہ لے کر آیا جبریل، جس کو ابو الانبیاء نے نصب کیا، کہا کہ میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، تو نہ نقصان دے سکتا ہے نہ فائدہ دے سکتا ہے، ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوتا کہ تجھ کو چوم رہے ہیں تو میں کبھی تجھ کو نہیں چومتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ کو چوما اس لیے میں چوم رہا ہوں، تیری تعظیم کی وجہ سے نہیں چوم رہا ہوں، تو فائدہ نقصان دیتا ہے اس وجہ سے نہیں چوم رہا ہوں، میں سنت کی وجہ سے تجھ کو چوم رہا ہوں۔ لیکن آج کتنے مسلمان ہیں، ایک سینچری بنائی نکالا تعویذ ہے کہ نہیں، ہاں ابھی تو بےچارے نہیں ہیں گئے ہو، لیکن ایسا معاملہ ہے کہ آج ایک دم تعویذ نکال کے چوما، یعنی تعویذ نہیں کیا، تعویذ نہیں کیا گیا، ایک انسان کا عقیدہ جاتا ہے وہاں پر، اس کو مانتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، تو نفع نہیں دیتا ہے، حجر اسود نفع نہیں دے سکتا ہے، کعبہ میں لگا ہوا پتھر اور اس کی انگوٹھی میں لگا ہوا پتھر نفع دے گا اس کو، بزرگ کی قبر میں لگا ہوا پتھر نفع دے گا، لوگ کیا کرتے وہاں کی نکالتے دوسری جگہ لے جاتے، یہ اس کا پاور اس سے کنیکشن ہے اس کا. اب وہ یہ برابر دونوں کنیکٹڈ ہیں، ایک دم کنیکشن ہے اس کے بیچ میں، وائرلیس کنیکشن ہے بالکل. اور یہاں کا پاور پورا وہاں پر ہے، یہاں بھی ویسا وہاں بھی ویسا، یہ ایکچوئل ہے لیکن وہاں بھی ویسا، یہ کوئی کم نہیں. تو اس کو چھلہ کہتے ہیں لوگ، اس کے اوپر جو ہے درگاہ بن جاتی ہے. تو اس طرح سے قبروں سے یا تعویذ میں فائدہ وغیرہ ہونے کے لیے دلیل چاہیے. عمر رضی اللہ تعالی نے سب سے بڑی چیز جو کعبہ میں لگی ہوئی ہے، اللہ کے گھر میں لگی ہوئی ہے اور جنت سے آئی ہے، نبی نے لگایا ہے، فرشتہ لے کر آیا، اس کے بارے میں کہا کہ تو نہ نفع پہنچاتا ہے نہ نقصان. تو کوئی چیز اگر نفع پہنچاتی ہے غیبی طریقے سے اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. بلا دلیل کوئی ایسا کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا ہے. نمبر دو، اگر تمیمہ میں نفع ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز سے نفع ہوتا ہے ان کو بتایا ہے. ایک حدیث میں جس کو امام حاکم نے روایت کیا ہے، آپ نے فرمایا الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. دعا جو ہے نفع دیتی ہے اس مصیبت کے سلسلے میں بھی جو آ چکی ہے، نازل ہوئی ہے، اور اس مصیبت میں بھی جو ابھی تک کے نہیں آئی ہے. جو مصیبت آ گئی دعا کرے ٹل جاتی ہے، جو مصیبت اب تک نہیں آئی ہے دعا سے وہ بھی ٹل جاتی ہے. تو دعا سے نفع ہوتا ہے چاہے مصیبت آئی ہو یا آنے والی ہو. فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، تو اللہ کے بندو تم دعا کا اہتمام کیا کرو. تو دیکھیے آپ نے بتا دیا کہ دعا سے نفع ہوتا ہے اس لیے دعا کرو. اگر تمیمہ میں نفع ہوتا، فائدہ ہوتا تعویذ لٹکانے میں، دھاگا باندھنے میں، کڑے پہننے میں، لیمو مرچی اور اس طرح سے کچھ بھی کھجور لٹکانے میں کچھ فائدہ ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے. آپ نے کوئی اس طرح کی دلیل ہم کو نہیں دی ہے. اپنی عقل سے ہم کہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کرتا ہے، تو کوئی آدمی اپنے سامنے بت رکھ کے کہے کہ اللہ اس کے بھی ذریعے سے کرتا ہے، اور کسی کی تصویر بنا لے اور کہے کہ اس کے ذریعے سے بھی کرتا ہے، آپ اس کو کیسا منع کریں گے؟ کچھ بھی کر سکتے. میرے نانا کی تصویر ہے اور میرے نانا بہت نیک تھے، اب ان کی تصویر جیب میں جب بھی رکھوں گا میں پاس ہو جاؤں گا. کوئی ایسا کہنے لگے آپ کیا بولیں گے؟ پاگل نہیں ہو گیا؟ وہ پاگل ہے اور یہ پاگل نہیں ہے. بغیر دلیل کے کوئی آدمی کوئی چیز کرے اور اس میں نفع بتلائے، وہ آدمی اس کا قول مقبول نہیں ہے. اس سے بڑی چیز کی عمر رضی اللہ عنہ نفی کر چکے ہیں، انکار کر چکے ہیں. تو اس حدیث کو امام حاکم کی حدیث سے معلوم ہوا کہ نفع والی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی ہیں، اگر اس میں نفع ہوتا تو آپ بتلاتے، آپ نے نہیں بتایا، معلومہ نفع نہیں ہے. نمبر دو، بعض اوقات کسی چیز سے فائدہ ہوتا ہے اور تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ فائدہ ہوا ہے، لیکن اس فائدے کی بنیاد پر اس چیز کو حلال نہیں کہا جا سکتا ہے. ضروری نہیں کہ کسی چیز سے فائدہ ہو تو وہ چیز جائز بھی ہو. اس کی سب سے آسان مثال کیا ہے؟ چوری. اور آسان جھوٹ. ایک آدمی جھوٹ بول کے بچ گیا، بھائی جھوٹ بول کے بچ گیا، باپ نے نکالا نہیں، جھوٹ بول دیا، میں بیمار تھا، بہت تکلیف تھی، بچہ اسکول میں، جھوٹ بول دیا. جھوٹ بولنے سے دنیا میں فائدہ ہوتا ہے. ایک آدمی جھوٹی گواہی کے ذریعے سے اپنا کیس بنا لیتا ہے. ایک آدمی یعنی چوری کے ذریعے سے خوب کما لیتا ہے. تو کیا یہ فائدہ ہونا، دنیوی اعتبار سے فائدہ ہونا، اس چیز کو جائز کرتا ہے؟ جائز نہیں کرتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں میں فائدے کو تسلیم کرنے کے باوجود اس کو گناہ بتلایا ہے. اس کی سب سے اچھی مثال کیا ہے؟ جوا اور شراب. یہ قاعدہ اس کو یاد رکھیں کہ فائدہ ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح بھی ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے شراب کے اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں. لوگ آپ سے شراب کے بارے میں، وائن کے بارے میں، یا گیمبلنگ کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل فیہما اثم کبیر، اے نبی آپ کہیے کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے، اس میں بہت بڑا گناہ ہے. ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں. دیکھیے اس میں گناہ بھی ہے اور وہ گناہ چھوٹا ہے. فیہما اثم کبیر، اس میں بڑا گناہ ہے، چھوٹا موٹا نہیں ہے. ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں. وہ اثمہما اکبر من نفعہما، اور ان کا، ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہوا ہے. ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہوا ہے. تو ہو سکتا ہے کوئی چیز نفع دے انسان کو، لیکن اس کو فائدے کی وجہ سے ہم حلال کرنے صحیح نہیں ہے. دیکھنا پڑے گا کہ شرعاً یہ گناہ ہے یا نہیں ہے. اگر شرعاً وہ گناہ ہے، منع ہے، تو چاہے فائدہ ہو اس کو چھوڑنا پڑے گا. کتنی چیزیں ہیں جس سے فائدہ ہو سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے اس کو. کیوں؟ وہ حرام ہے. کسی کی چیز چھین لی ہم نے، چلو فائدہ ہو گیا ہمارا، لیکن چھیننا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. تو اس طرح کی کئی چیزیں ہیں جن میں دنیا کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس سے ہم استعمال اس کو نہیں کر سکتے، جیسے شراب سے علاج نہیں کر سکتے ہیں. مینڈک ہے، کسی صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مینڈک استعمال کر سکتے ہیں دوائی میں؟ آپ نے کہا نہیں. تو فائدے کے لیے تو استعمال کر رہے ہیں، کئی چیز فائدے والی ہوتی ہے لیکن شرعاً حرام ہوتی ہے، تو فائدہ نہیں دیکھا جائے گا بلکہ منع کا قاعدہ دیکھا جائے گا. تو یہ دوسری چیز ہے، تو فائدے سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے. دوسری دلیل لوگوں کی یہ ہے، کہتے ہیں کہ قرآن کے بارے میں خود اللہ نے کہا نا قرآن میں شفا ہے. کہاں ہے؟ قرآن میں. کہ قرآن کو اللہ نے شفا بتایا تو ہم لٹکا رہے ہیں، تو کیا مسئلہ ہے؟ تو شفا ہے، قرآن کے بارے میں خود اللہ نے کہا شفا ہے. مثلا قرآن کریم میں آیت ہے سورہ الاسراء بنی اسرائیل آیت نمبر 82، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. اللہ نے فرمایا کہ ہم قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرتے ہیں جس میں شفا ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. ایمان والوں کے لیے اس قرآن میں کیا ہے؟ شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. تو اب لوگ کہتے دیکھو اس میں شفا ہے، تو ہم اگر لٹکاتے ہیں قرآن تو اس میں غلط کیا ہے؟ کیونکہ قرآن میں خود آیا ہوا کہ یہ شفا ہے. شفا کا مطلب ہوتا ہے بیماری سے نجات، مصیبت سے چھٹکارا. لیکن کیا اس چیز کے، قرآن کریم کے شفا ہونے سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ ہم اس کو گلے میں لٹکائیں؟ ضروری نہیں ہے. ویسے ہی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلونجی کے بارے میں کہا شفا ہے، اور قرآن میں اللہ نے شہد کے بارے میں کہا شفا ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ کلونجی کو گلے میں لٹکائیں گے؟ ایک پڑیا لے لی 100 گرام کی اور گلے میں لٹکا لیا اس کو شفا کے لیے، یا شہد کی ایک بوتل خرید لی اور اس کو گلے میں لٹکا لیا، کیا آپ علاج اس کا اس طرح سے کرو گے؟ نہیں، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ شہد پیا جاتا ہے، کلونجی کھائی جاتی ہے. وہ بھی تو قرآن و حدیث میں آیا ہے. کسی چیز کے بارے میں یہ اگر آتا ہے کہ اس میں شفا ہے، تو یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ شفا کا طریقہ کیا ہے. ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، ڈاکٹر صاحب کو بولا ڈاکٹر صاحب سر بہت دکھتا ہے میرا. ڈاکٹر صاحب نے لکھ کے دے دی، اینسین دے دی یا کوئی اور دے دی گولی لکھ کے. اب لایا اور بہت اچھی دوائی لکھ کے دی ڈاکٹر صاحب نے، اور اس کو پڑیا میں باندھ کے لٹکا دیا. اب ہو گیا، بڑھاپے تک رہے گا گلے میں لیکن سر اس کے بعد بھی دکھتا رہے گا. کیا یہ طریقہ ہے اس کا؟ ہفتے بھر جانے کے بعد کیا ڈاکٹر صاحب کیا لکھ کے دی تھے آپ نے؟ نہیں ہوا کچھ بھی. کیا کیا اس کا؟ گلے میں لٹکایا. فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. بلکہ جو لگانے کی دوا ہے، اگر آپ آیوڈیکس پی لو گے، کھا لو گے، اور اینسین پیس کے جو ہے سر پہ لگاؤ گے، بھسم اس کا چلے گا؟ نہیں چلے گا. ہر چیز کے استعمال کا ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ اپنے دل سے کوئی بھی طریقہ بنا لو، آپ کو فائدہ نہ ہو اس سے، تو آپ کیا اس کو غلط بول سکتے ہو؟ قرآن میں اگر شفا ہے، رقیہ ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے کس کو دیکھنا پڑے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے قرآن سے کیسے علاج کیا شفا کے لیے؟ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تھے، بخاری مسلم کی روایت ہے، تو آپ قل ہو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تین صورتیں ہیں قرآن کی، آخری تین صورتیں ہیں قرآن میں. آپ پیچھے سے آپ کو ڈھونڈنا بھی مشکل نہیں ہے، آخر کی تین صورتیں آپ پڑھتے تھے اور اس کے تھتکار کے اپنے بدن پر یہ کرتے تھے روزانہ رات میں جادو سے بچنے کے لیے. اور اسی طرح سے اپنے گھر میں بھی آپ کے جب کوئی بیمار ہوتا تو آپ پڑھتے، اس کے دم کرتے تھے. یہ طریقہ آسان ہے. تو پڑھنا جو ہے علاج کا طریقہ ہے. پوری زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے، نہ صحابہ سے، کہ انہوں نے لکھ کے کوئی تعویذ قرآن کا گلے میں لٹکایا ہو. صحابہ سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. تو اس لیے علاج کا وہ طریقہ اپنایا جائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت ہے، وہ طریقہ نہیں جو ہمارے اپنے دل میں آ رہا ہے. نمبر 3، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، اس بارے میں دلیلیں صحابہ سے ملتی ہیں. وہ کیا دلیلیں ہیں؟ آئیے ان کو بھی دیکھتے ہیں. ایک روایت ذکر کی جاتی ہے ابو داؤد کی اور ترمذی کی، کہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا فزع احدکم فی النوم فلیقل، جب نیند میں تم میں سے کوئی گھبرا جائے تو یوں کہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات، میں اللہ کے تمام کلمات کے وسیلے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ، اللہ کے غضب سے، اس کی پکڑ سے اور اس کے بندوں کے شر سے، ومن حمزات الشیاطین، اور سارے شیطانوں کے وسوسوں سے، وان یذکرون، اور اس بات سے بھی اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہو جائیں، فان ھذا لن تضرہ، اگر بندہ ایسا کہے تو تو پھر کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے گی. اس کے بعد کے الفاظ ہیں وکان عبداللہ ابن عمر یلقنها من بلغ من ولده. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں میں سے جو بالغ ہو چکے ہیں ان کو یہ دعا سکھایا کرتے تھے. ومن لم يبلغ منهم كتبها في صك ثم علقها في عنقه. اور جو بچے بالغ نہیں ہوئے ہوتے تھے جو چھوٹے تھے تو اس کو لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیتے تھے, ایک چٹی پر ایک پڑیا میں اس طرح سے بند کر کے ان کے گلے میں وہ ڈال دیتے تھے. اس کو امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے. بعض لوگوں نے کہا یہ دلیل ہے ہماری, دیکھو صحابی گلے میں ڈال رہے ہیں, یہ تمیمہ ہے, یہ تعویذ چلتا ہے, صحابی نے کیا تو غلط کیسے ہو سکتا ہے. ہم کہتے ہیں سب سے پہلے کہ صحابی نے کیا اس کا ثبوت ملنا ضروری ہے. اس روایت کی سند میں محمد ابن اسحاق صاحب المغازی یہ راوی ہیں, اور یہ راوی مدلس ہیں. مدلس اس راوی کو تھوڑا ٹیکنیکل ٹرمز ہیں, اس کو آپ سنتے چلے جائیں. مدلس اس راوی کو کہتے ہیں, حدیث ہم تک ڈائریکٹ نہیں آئی ہے, ایک سے دوسرا دوسرے سے تیسرا سنتے سنتے محدث تک بات پہنچتی ہے. ایسا سننے والا حدیث کا اور پہنچانے والا جو سنتا ہے اور بیچ میں سے کسی کو چھوڑ کے کسی اور کے نام سے حدیث بیان کرتا ہے, ایسے سے جس سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی یا جس سے اس نے سنا نہیں ہے, اس سے عن کے لفظ سے روایت نقل کرتا ہے, اس راوی کو کیا کہتے ہیں؟ مدلس کہتے ہیں. ایسے راوی کی روایت جب تک کہ وہ یوں نہ کہے کہ میں نے اس سے سنا, اس کی روایت نہیں لی جاتی ہے. جیسے آج بھی ہم تو کوئی پوچھے تو ہم لوگ یوں کہتے ہیں کہ فلاں صاحب پیسہ بول رہے تھے. اب جب ہم کو پوچھا جائے تم نے اپنے کانوں سے سنا؟ نہیں, بولے میرا بھائی بول رہا تھا. تو آپ نے بیچ والا کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا, اور آپ نے ایسا بتایا جیسا آپ نے اس سے سنا ہے. تو ایسے راوی کو کیا کہتے ہیں؟ مدلس. جس کی عام عادت ایسی ہو کہ جو جس سے نہیں سنا ہے اس سے ایسے طور پر بیان کرے جس سے اس نے گویا کہ سنا ہوا, سننے والا ایسا لگے کہ شاید سنا ہوگا. ایسا راوی جب تک کہ واضح طور پر نہ کہے کہ میں نے خود سنا اس سے, اس کی روایت نہیں لی جا سکتی ہے. اور یہ روایت یہاں پر اگر آپ سند دیکھیں تو عن محمد ابن اسحاق عن عمر ابن شعیب ہے, یعنی محمد ابن اسحاق نے یہاں پر عن کے لفظ سے روایت نقل کی ہے, یہ روایت مقبول نہیں ہو سکتی ہے. اگر آپ یعنی کتابیں دیکھیں جر و تعدیل کی, اسماء و رجال کی, اسی طرح سے مطلع الحدیث کی, یہ مسئلہ آپ کو واضح طور پر اس میں ملے گا. اس لیے یہ حدیث ضعیف ہے. اس میں عجیب بات یہ ہے کہ یہاں پر لوگ اس کو ثابت کرنے کے لیے پوری طاقت لگاتے ہیں, لیکن یہی راوی کہاں ملتا ہے؟ امام کے پیچھے قرآن پڑھنے میں, یہ راوی وہاں پہ آتا ہے. محمد ابن اسحاق کی اس روایت میں ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی کو پڑھنا چاہیے, وہاں جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں پوری طاقت لگاتے ہیں اس کو ضعیف بنانے میں, اور یہاں پوری طاقت کیا کرتے ہیں؟ اس کی سیکیورٹی کے لیے. یہ کون سا قاعدہ ہے؟ ہم اس کی روایت کیوں لیتے ہیں, اسی راوی کی وہاں کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے کہ دارالقطنی اور احمد کی روایت میں ہے کہ میں نے سنا مقبول سے, تو محمد ابن اسحاق نے وہاں پر میں نے سنا کا لفظ ذکر کیا ہے, اس لیے وہ لی جائے گی روایت. یہاں پر کیا ہے؟ میں نے سنا کا لفظ ہے نہیں, تو یہ روایت لی جائے گی نہیں. جبکہ پکا معلوم نہیں سنا کہ نہیں سنا, بیچ میں کوئی اور آ رہا ہے جو معتبر ہے کہ نہیں ہے. اسی لیے علماء نے کہا کہ ابن حجر کہتے ہیں صدوق مشہور بالتدلیس, یہ راوی سچا تو ہے لیکن تدلیس کرنے میں مشہور ہے. عن الضعفاء والمجهولين وعن شر منهم, یہ راوی ضعیف راویوں سے بھی روایت نقل کرتا ہے اور مجہول راویوں سے بھی نقل کرتا ہے, اور ان سے بھی ڈینجر راویوں سے, ان سے بھی زیادہ شر والے راویوں سے نقل کرتا ہے, ایسے الفاظ میں شاید گویا کہ اس نے سنا ہو, تو یہ روایت نہیں لی جائے گی. اس کو طبقات المدلسین میں یعنی اس کو ذکر کیا گیا ہے. امام السیوطی وغیرہ نے بھی یہی بات کہی ہے, کثیر التدلیس ویعرف بالامام, یہ بہت تدلیس کرتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور اثر ذکر کیا جاتا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں لیست التمیمۃ ما تعلق به بعد البلاء انما التمیمۃ ما تعلق به قبل البلاء. اس کو امام الحاکم نے روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے. عائشہ فرماتی ہیں کہ تمیمہ وہ نہیں ہے جو بلا کے بعد لٹکایا جائے, تمیمہ وہ ہے جو بلا, یعنی تمیمہ وہ ہے جو بلا کے پہلے لٹکایا جائے, یعنی تمیمہ اس کو نہیں کہتے ہیں جو بیمار ہونے کے بعد لٹکا ہے, تمیمہ اس کو کہتے ہیں جو بیمار ہونے کے پہلے لٹکا ہے. بعض لوگوں نے اس کو دلیل بنایا کہ دیکھو اس سے تو مل رہا ہے کہ اگر ہم لٹکاتے تمیمہ تو بیمار ہونے کے بعد غلط نہیں ہے, لیکن یہ چیز صحیح نہیں ہے, اس سے استدلال کرنا صحیح نہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سلسلے میں اس قول کے سوا اور کچھ نہیں ہے. صرف اس کی بنیاد پر یہ کہنا کہ حضرت عائشہ کے نزدیک تمیمہ جائز تھا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر تمیمہ کی ڈیفینیشن بتا رہی ہیں، اس کا شرعی حکم نہیں بتا رہی ہیں. اور تمیمہ کی صورتوں میں سے جیسے دھاگا ہوتا ہے یا گلے میں قرآن لٹکانا ہوتا ہے، غیر قرآن من کے موتی اور کیا کچھ نہیں صلیب، وہ ساری صورتوں میں سے اس کے بارے میں کسی پر انہوں نے کلام نہیں کیا ہے. انہوں نے بس بتایا کہ کس کو تمیمہ کہتے ہیں کس کو تمیمہ نہیں کہتے. مثال کے طور پر اس کو سمجھیے ذرا، ایک آدمی کہے کہ جو آدمی کسی کے سامنے اس کی برائی کرے تو یہ جو ہے یہ غیبت نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے برائی کرے تو کیا ہے، یہ غیبت ہے. تو سامنے برائی کرنا جائز ہو جائے گا؟ اس کا شرعی حکم یہاں نہیں بتایا جا رہا ہے، اس کی ڈیفینیشن بتائی جا رہی ہے. اسی طرح سے کوئی آدمی کہے کہ کسی کی برائی نقل کرے لیکن دل میں جھگڑا لگانے کی نیت نہ ہو تو چگلی نہیں ہوتی ہے. ہاں، دل میں جھگڑا لگانے کی نیت ہو تو چگلی ہوتی ہے. تو آپ کیا، اگر بغیر نیت سے جھگڑے کی آدمی برائی کرے کسی کی تو کیا جائز ہوگا؟ نہیں، اس کو غیبت کہتے ہیں. تو کسی چیز کی ڈیفینیشن سے اس کا شرعی حکم نکالا نہیں جا سکتا ہے. اگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا کوئی اور قول ہوتا جس میں وہ کہتی کہ ہاں تمیمہ جائز ہے، تب اس بارے میں گفتگو کی جا سکتی تھی. یہاں پر انہوں نے شرعی حکم اس کا ذکر کیا نہیں ہے، اس لیے اس سے دلیل لے نہیں سکتے ہیں. سلف سے بہت سارے اقوال الگ بھی ملتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیے، اسی طرح کے ایک قول ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، لَأَنْ أَحْلِفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَحْلِفَ من ان اخلف بغیره وانا صادق. اب اس کو سمجھیے، وہ کہتے ہیں اللہ کی جھوٹی قسم کھانا مجھ کو زیادہ پسند ہے غیر اللہ کی سچی قسم کھانے سے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی جھوٹی قسم کھا لوں یہ زیادہ اچھا ہے اللہ کے سوا کسی اور کی سچی قسم کھانے سے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی جھوٹی قسم کھانا جائز ہے؟ نہیں، وہ کمپیریزن بتا رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائے، چاہے اچھی قسم کھائے، شرک ہے. ہاں، اللہ کی اگر جھوٹی قسم کھا لیتا ہے تو صرف گناہ ہوتا ہے، شرک ہوتا نہیں ہے. لیکن اس میں اگر کوئی آدمی کا دیکھو پسند سے بول رہے ہیں میں نے اللہ کی جھوٹی قسم کھا سکتے ہیں تو یہ صحیح ہوگا؟ نہیں ہوگا. اس روایت کو امام الطبرانی نے روایت کی، صحیح روایت ہے. اس سے زیادہ ڈینجر کال کس کا ہے؟ امام شعبہ کا ہے. کہتے ہیں تدلیس، جو میں نے ابھی ذکر کیا، تدلیس یعنی اپنے دور کے ایسے راوی سے روایت عن سے نقل کرنا جس سے سنا نہ ہو. شعبہ کہتے ہیں مجھ کو تدلیس سے زیادہ زنا پسند ہے، میں زنا کروں یہ زیادہ پسند ہے تدلیس سے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک جھوٹی بات نبی تک پہنچ جاتی ہے اس کے ذریعے سے. تو کیا اس سے زنا کا حلال ہونا کوئی نکال سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ شرعی دلیل اس کے منع پر قائم ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی اس دلیل کو بہت سارے لوگ لٹک گئے ہیں. اگر ان کا شرعی حکم ہوتا کوئی کہ حلال ہے حرام ہے تو اس بارے میں اس کو دیکھا جا سکتا تھا، لیکن صرف اس ڈیفینیشن والے قول پر آدمی اعتماد کرے اور باقی ساری دلیلوں کو، حدیثوں کو، صحابہ کے دوسرے اقوال کو چھوڑ دے، صحیح نہیں ہے. آگے میں آنے والا ہوں اس پر. اور ایک بات اس بارے میں کہ حضرت عائشہ کا قول ہے کہ تمیمہ وہ نہیں ہے جو مصیبت کے بعد لٹکایا جائے، تمیمہ وہ جو پہلے لٹکایا جائے. اس میں کیا لٹکایا جائے اس بارے میں کچھ بھی ذکر ہے نہیں. تو کوئی آدمی گھونگے موتی لٹکائے تو کیا جائز ہوگا؟ کوئی صلیب لٹکائے تو کیا جائز ہوگا؟ تو اس بارے میں کوئی فرق انہوں نے نہیں کیا، دعا لٹکائے، قرآن لٹکائے یا کچھ بھی اور چیز لٹکائے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا. یہاں پہ اس سے وضاحت اس کی نہیں ہوتی ہے. اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت جو خود انہوں نے ذکر کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں علاج قرآن سے کرنا، اس کا عمل کیا ملتا ہے یہ بھی دیکھیے. مثال کے طور پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ہاں آئے، وامرأة تعالجها او ترقيها، اور ایک عورت حضرت عائشہ کا علاج کر رہی تھی، رقیہ پڑھ رہی تھی. رقیہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ کوئی آدمی کلمات پڑھے ایسے جس سے علاج ہو جائے، جیسے اذهب الباس ربنا واشف انت الشافي، اس طرح سے بہت ساری دعائیں ہیں، اعوذ بكلمات الله التامة، بہت ساری دعائیں. تو وہ عورت کیا کر رہی تھی؟ علاج کر رہی تھی رقیہ کے ذریعے سے، حضرت عائشہ کا پڑھ کے کچھ علاج کر رہی تھی، دم جس کو ہم کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالجیہا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے ذریعے سے اس کا علاج کر، اللہ کی کتاب کے ذریعے سے اس کا علاج کر. تو وہ پڑھ رہی تھی کچھ اور پڑھ رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھنے کے لیے کہا؟ قرآن. اللہ کی کتاب کون سی؟ اللہ کی کتاب قرآن ہے. آپ نے کہا قرآن کے ذریعے سے اس کا علاج کر. تو حضرت عائشہ اس بات کی گواہ تھی کہ ایک عورت کچھ اور پڑھ رہی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھنے کے لیے کہا تھا؟ قرآن پڑھنے کے لیے کہا تھا. اس لیے ان کی خود کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ علاج کا طریقہ قرآن کا پڑھنا ہے نہ کہ لٹکانا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا اس کے گلے میں کچھ لٹکا دو, نہیں کہا. کوئی دلیل اس کی ہم کو قرآن سنت میں اور صحابہ سے نہیں ملتی ہے. اس کو ابن حبان نے روایت کیا اور یہ روایت صحیح درجے کی ہے. اسی طرح سے اگر کوئی اس سے دلیل لیتا ہے, آج معاشرے میں اگر آپ دیکھیں گے تو کوئی آدمی ایسا اس میں اس پر ایسا عمل نہیں کرتا ہے کہ بیمار ہونے سے پہلے نہ لٹکائے اور بیمار ہونے کے بعد لٹکائے, ایسا لوگ نہیں کرتے ہیں, بلکہ ہر حال میں لٹکائے رہتے ہیں. کہ ایک آدمی بیمار ہے تو بھی گلے میں ہے, بیمار نہیں ہے تو بھی گلے میں ہے, ابھی تک کہ بچہ اس کو نظر نہیں لگی تو پہلے ہی لٹکا دیا. تو جو لوگ اس سے دلیل لیتے ہیں ان کا اس سے دلیل لینا بھی صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ ان کا عمل اس پر نہیں ہے. اگر بیمار ہونے سے پہلے وہ لٹکا دیتے ہیں تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے, وہ بھی اگر اس کو یہ مطلب لیتے ہیں تب بھی وہ جائز نہیں ہوتا ہے, تب بھی وہ جائز نہیں ہوتا ہے. اسی طرح سے جو لوگ حضرت عائشہ کے اس قول کو لیتے ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بہت سارے دوسرے اقوال کو نہیں لیتے ہیں جو کہ اس سے زیادہ اہم ہیں. مثال کے طور پر دو بہت بڑے مسئلے امت کے ہیں, خاص طور سے ہمارے ملک میں. مسئلہ نمبر ایک, کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ مسئلہ نمبر دو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کیا ہوگا اس کا علم رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اس سلسلے میں کیا ہے؟ مثال کے طور پر امام مسلم نے کتاب الایمان میں روایت نقل کی ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں, من زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم راى ربه فقد اعظم على الله الفریہ, جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا. کیا یہ مانتے ہیں؟ نہیں. تو بیان کون کرے گا؟ آخری مین جو اس کا اونچا یعنی بالکل مضبوط بات وہی ہوتی کہ اللہ نے اللہ کو دیکھا, اب کوئی پردہ نہیں تھا, پردہ ہٹ گیا ہے اور اللہ کو دیکھا. لیکن حضرت عائشہ کیا فرما رہی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اللہ کو دیکھا کوئی کہتا ہے اس نے کیا کہ اللہ پر جھوٹ باندھا. اس کو مانتے ہیں؟ کئی لوگوں سے بات کی ہوتی ہے حضرت عائشہ کا قول ہے وہاں. اچھا حضرت عائشہ کا قول ہے وہ, ایسا بولے تو کسی اور کا قول ہے. جہاں ماننا ہے وہاں نہیں مانتے, اس کا کوئی معارض موجود نہیں ہے, اس کا کوئی اپوزٹ قول موجود نہیں ہے, لیکن پھر بھی نہیں مانتے کہ ان کا قول ہے وہ. اور دوسرا مسئلہ کہتی ہے, من زعم انه يخبر بما يكون في غد فقد اعظم على الله الفریہ, اور جو یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کیا ہوگا کی خبر دیتے ہیں اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. علم غیب کا سارا مسئلہ ختم کر دیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے. کہ کوئی یہ کہے کہ کل کیا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. یہ مانتے ہیں؟ یہ تو اصل عقیدہ ہے کہ سب جانتے ہیں, آج ہمارے حالات جانتے ہیں, کل کا چھوڑو پرسوں کا بھی جانتے ہیں, قیامت تک کا جانتے ہیں, سب جانتے ہیں. یہ حضرت عائشہ کا قول کہاں گیا؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی اس روایت سے شرعی حیثیت رقیہ کی واضح نہیں ہوتی ہے. میں نے بہت تلاش کیا روایتوں کو اور علماء کے اقوال اس میں دیکھے, لیکن کوئی اور روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کے سوا نہیں ہے. اس لیے اس بات کو اس معنی میں لینا کہ ان کے نزدیک تعویذ لٹکانا جائز تھا بالکل صحیح نہیں ہے, بالکل صحیح نہیں ہے, خصوصاً جبکہ دوسرے صحابہ کے اقوال آگے آنے والے ہیں. اور ایک اثر اس ذکر میں اس سلسلے میں ذکر کیا جاتا ہے ابن عباس کا. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے, یعنی ان کی روایت ذکر کرتے ہیں کہ وہ کہتے تھے, اذا عثر على المرأة ولدها, ایک عورت کے لیے بچہ اگر پیدائش میں بہت مشکل ہونے لگے, فیکتب ہاتین الآیتین والکلمات فی صحفتی, وہ ایک تھالی کے یعنی تشتری میں ان آیتوں کو لکھتے تھے, یعنی یہ دو آیتیں قرآن کی لکھتے تھے, ثم تغسل فتسقى منها, اور پھر اس کو آیتوں کو لکھ کر اس کو دھویا جائے اور اس پانی کو اس کو پلایا جائے. یہ کون کہتا تھا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ. ایسا لوگ کہتے ہیں روایت میں. کون سی کیا ہے وہ؟ بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, کأن یہ آیت دوسری, کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا, پہلی دعا ہے اس کے بعد یہ آیت, پھر اور ایک آیت, کأنہم یوم یرون ما یوعدون ما لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار بلاغ فہل یہلک الا القوم الفاسقون. یہ دو آیتیں اور وہ ایک دعا, اس کو خالی پہ لکھ کے اس کو دھو کے جو عورت اس کو بچہ نہیں ہو رہا ہے اس کو پلا دو, اس کو بچہ جلدی ہوگا. یہ کون کہتا تھا؟ ابن عباس. ایسا روایت نہیں ہے, لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے. بعض لوگ بولتے ہیں یہ لوگ ہماری ہر روایت کو ضعیف کرتے ہیں. اب ہر روایت ضعیف لاؤ گے تو اس کو ہم ضعیف ہی کریں گے, کیا کریں گے؟ ایک ڈاکٹر کے پاس ایک آدمی دوائی لے کے جائے, یہ چلتے اور ہر ایک ایکسپائرڈ ہو, ڈاکٹر رحم کھا کے انہیں بہت چکر ہو گیا, اب یہ ایکسپائرڈ نہیں ہے کھاؤ, بولے گا جو ایکسپائرڈ ہے اس کو دیکھے گا ڈیٹ اس کی مل رہی ہے ایکسپائری ڈیٹ, بولے ایکسپائرڈ ہے یہ بھی ایکسپائرڈ ہے. وہ لے کے جائے ایکسپائرڈ اگر تو کیا ہوگا؟ ایکسپائرڈ ہی بولے گا. اگر نہیں بولے گا یہ ایکسپائرڈ ہو جائے گا. تو اگر آپ ضعیف روایت لاؤ گے ہم اس کو ضعیف ہی بولیں گے. ابن ابی شیبہ نے کتاب الطب میں روایت نقل کی ہے, لیکن اس روایت کی سند میں ایک راوی ہے محمد ابن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ. محمد ابن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ. اس راوی کے بارے میں امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں ابن ابی لیلہ وعید. ابن ابی لیلہ کیسا ہے؟ وعید ہے. اسی طرح سے شعبہ جو بڑے محدث ہیں وہ کہتے ہیں, شعبہ ابن الحجاج کہتے ہیں ما رأیت احدا اسوأ حفظا من ابن ابی لیلہ من ابن ابی لیلہ, میں نے ابن ابی لیلہ سے زیادہ برے یادداشت والا راوی نہیں دیکھا, اتنا ڈینجر یادداشت اس کی خراب ہے. وقال ابو حاتم, ابو حاتم الرازی کہتے ہیں یکتب حدیثه ولا یحتج به, اس کی حدیث لکھی جا سکتی ہے لیکن اس سے دلیل نہیں لی جا سکتی, اس سے دلیل نہیں لی جا سکتی. عقیدے کا معاملہ ہے یہ, اس میں ایسا کوئی بھی آدمی آ جائے اور اس کے کچھ بھی بولنے لگے جس کی میموری خراب ہے ایک دم, آپ اس کے بولنے پہ اپنا اکاؤنٹ کسی کو نمبر دے دو گے؟ اپنا کوئی معاملہ اس کے سپرد کرو گے؟ آپ نہیں کر سکتے. تو کوئی آدمی ایسے راوی پر اپنے دین کی بنیاد نہیں رکھ سکتا ہے, عقائد کے معاملے میں خاص طور سے. دار قطنی کہتے کان رضیع الحفظ کثیر الوہم, یہ بہت گھٹیا یادداشت کا تھا اور بہت وہم کرتا تھا. ابن المدینی اس راوی کے بارے میں کہتے ہیں جو حدیث بیان کر رہا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کان سیء الحفظ واہی الحدیث, یہ برے حافظے والا تھا اور حدیث کے سلسلے میں واہیات تھا, واہیات قسم کا راوی ہے. یہ تہذیب تہذیب میں سارے اقوال ہیں, اس راوی کی دلیل لی جا سکتی ہے نہیں. نمبر چار, بعض لوگوں نے تابعین کے آثار ذکر کیے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, صحابہ سے ہم تھوڑا اور نیچے اترتے ہیں, وہاں سے کچھ نکل جائے. تابعین کے آثار ہم کو اس سلسلے میں کیا کیا ملتے ہیں؟ سعید ابن مسیب کا اثر اس میں ملتا ہے. ابھی عصمہ سے روایت ہے کہ میں نے سعید ابن مسیب سے پوچھا, سألت سعید ابن المسیب. بعض لوگوں کے لیے درد بہت بھاری ہوگا کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو علمی مواد رکھتی ہے, اور جس آدمی کو حدیث صحیح راوی ضعیف یہ معلوم ہی نہیں ہے, بےچارا بولے گا اچھا میں تو اتنے دور سے آیا ہوں اور یہ کچھ بھی سمجھ رہا نہیں, یا تو یہ غلط ہے یا میں غلط ہوں, کیونکہ دین کا آسان ہے نہ سمجھنا چاہیے. لیکن یہ آپ سنیں اس لیے کہ اس میں ایسا طبقہ بھی بیٹھا ہے جس کو شرک و بدعات کے سلسلے میں علمی گفتگو کرنی پڑتی ہے, تو ہم کو سب کو ذہن میں رکھ کے بات کرنی پڑتی ہے. اسے ہم اتنا موٹا کر لیں کہ جو پڑھے لکھے اور جو اس بارے میں تحقیق کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے کوئی بات اس میں تحقیق ہی نہ ہو تو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے جس کو کچھ نہیں سمجھ رہا اس کو تھوڑا یہ چھوڑ دو, آگے کا دیکھیں گے, ایسا کرتے رہو آپ لوگ. ابھی اسما کہتے ہیں کہ میں نے سعید ابن المسیب سے پوچھا, سألت سعید ابن المسیب عن التعویل, میں نے تعویل کے سلسلے میں سعید ابن المسیب سے پوچھا. فقال لا بأس به اذا كان في ادين, انہوں نے کہا, سعید ابن المسیب تابعی ہیں, انہوں نے کہا اگر اس کو چمڑے میں رکھا جائے تعویذ کو تو کوئی حرج نہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس تابعی کے نزدیک کیا ہے, تعویذ پہننا جائز بشرطے کہ وہ چمڑے میں ہو. اس کو ابن ابی شیبہ نے کتاب الطب میں روایت کیا ہے, لیکن روایت صحیح نہیں ہے اس لیے کہ اس میں ایک راوی ہے ابی عصمہ, اور یہ راوی کون ہے؟ یہ نوح ابن ابی مریم, اس کا اصل نام ہے نوح ابن ابی مریم. ابن حجر کہتے ہیں کذبوہ فی الحدیث, علماء نے محدثین نے حدیث کے سلسلے میں اس راوی کو جھوٹا قرار دیا ہے, اس راوی کو جھوٹا قرار دیا ہے. وقال ابن المبارک, ابن مبارک کہتے ہیں کان یضع, یہ حدیث گھڑتا تھا, یہ روایات گھڑتا تھا. تقریب التہذیب میں یہ قول ابن حجر کا موجود ہے. تو اس راوی کی روایت یہاں پر مقبول نہیں ہوگی, اس لیے ابن سیرین کی طرف, سعید بن مسیب کی طرف یہ بات منسوخ کرنا صحیح نہیں ہے. نمبر دو, دوسرے تابعی مجاہد, سویر سے روایت ہے کہ کان مجاہد یکتب للناس التعویذ فیعلقه علیہم, مجاہد لوگوں کو تعویذ لکھ لکھ کے دیتے تھے اور ان کے اوپر یہ تعویذ لٹکاتے تھے. اس کو ابن ابی شیبہ نے کتاب الطب میں یعنی اپنی مصنف میں روایت کیا ہے. لیکن یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی سند میں ایک راوی ہے جس کا نام خویر ہے، خویر تاتے تین نقطوں والا. ابن حجر کہتے ہیں ضعیف رومیا بالرفض، یہ راوی ضعیف ہے اور اس کو رافضی کہا گیا ہے، یعنی شیعہ میں ایک دم غلو کرنے والا شیعہ، تو یہ رافضی ہے اور ضعیف ہے. امام الذہبی کہتے ہیں واہن، یہ راوی کیا ہے؟ واہیات قسم کا راوی، ایک دم واہیات ہی ہے، یعنی اس کی روایت نہیں لے سکتے. الکاشف میں الذہبی نے کہا ہے، تو یہ راوی معتبر نہیں ہے، اس لیے اس کی روایت بھی معتبر نہیں ہے. مجاہد سے ثابت نہیں ہوا کہ وہ تعویذ کو مانتے تھے اور لکھ کے دیتے تھے. محمد ابن سیرین کے بارے میں ایک روایت ہے کہ انہ کان یرا بأسن لا یرا بأسن بشیء من القرآن. ابن سیرین، محمد ابن سیرین یہ تابعی ہیں، ان کے بارے میں ابن ابی شیبہ ہی کی روایت ہے کہ وہ قرآن کے تعویذ میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے، کہ کوئی قرآن کا تعویذ لگتا ہے تو کوئی حرج نہیں، ابن سیرین کہتے تھے. لیکن یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اسماعیل ابن مسلم المکی ابو اسحاق البصری یہ راوی ہے، اسماعیل ابن مسلم المکی راوی اس میں ہے. اس کے بارے میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فقیہ ضعیف الحدیث، اگرچہ یہ فقیہ ہے لیکن حدیث میں ضعیف ہے. بہت سارے فقیہ کیا ہوتے ہیں؟ حدیث میں بھی ضعیف ہوتے ہیں، یہ الگ فیلڈ ہے، تو یہ حدیث میں ضعیف ہے. اسی طرح امام الذہبی کہتے ہیں الکاشف میں، الکاشف میں کتب سطہ کے راویوں کو انہوں نے جمع کیا ہے. الکاشف ملہ روایت فی کتب سطہ، ان کی کتاب امام الذہبی کی، کہتے ہیں کہ ضعفوہ وترکہ النسائی، اس راوی کو محدثین نے ضعیف کہا ہے اور امام النسائی نے اس کو متروک کہا ہے، یعنی اس کو چھوڑ دو، اسے روایت لو ہی مت. تو یہ راوی بھی کیا ہے؟ ضعیف ہے، اس لیے محمد ابن سیرین سے بھی ثابت نہیں ہوتا ہے کہ وہ تعویذ لکھتے تھے. بعض تابعین سے ملتا ہے کہ وہ قرآن کی تعویذ کو جائز کہتے تھے. آئیے ان کے بارے میں دیکھتے ہیں کیا روایت ہے. مثال کے طور پر یعنی ضحاک، ضحاک کے بعد میں آؤں گا اس پر، ضحاک کے بارے میں بھی ایک اثر ہے کہ انہ لم یکن یرا بأسا ان یعلق الرجل شیئا من کتاب اللہ، کہ وہ اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے کہ آدمی کسی آدمی پر تعویذ لٹکایا جائے جو قرآن کا تعویذ ہو. قرآن کا تعویذ کوئی بات نہیں کہتے تھے، حرج نہیں اس میں. اذا وضعه عند الغسل وعند الغائط، بشرطے کہ وہ آدمی جو تعویذ پہنا ہوا ہو وہ غسل کرتے وقت میں اور پیشاب پاخانے کے وقت میں اس کو نکال کے رکھے تو کہتے تھے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس وقت میں نکالنا پڑے گا، غسل کے وقت میں اور پیشاب پاخانے کے وقت میں. اس کو بھی ابن ابی شیبہ نے اطب میں روایت کیا، لیکن یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس میں راوی ہے جویبر، جویبر اس کا نام ہے، جویبر ابن سعید الازدی. ابن حجر کہتے ہیں ضعیف جدا، یہ بہت ضعیف راوی ہے. امام الذہبی کہتے ہیں ترکوہ، علماء نے اس راوی کو متروک کہا ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے، اس سے روایت لیتے نہیں ہے. یہ بھی کاشف میں امام الذہبی نے کہا ہے، اس لیے یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے اور ضحاک سے ثابت نہیں ہے کہ وہ تعویذ مانتے تھے. کوئی کہے گا ضعیف ہو تو کیا ہوا، روایت تو ہے نا، وہ آگے آنے والا درس. لیکن اختصارا آپ اس کو سمجھیں کہ کوئی بات، کوئی خبر لے کے آتا ہے اور غیر معتبر آدمی خبر لے کے آتا ہے، اس روایت کو مانا جائے گا نہیں. اگر معتبر آدمی بات لاتا ہے تو اس بات کو مانا جائے گا. یہ جو بھی بات لے کے آ رہے ہیں تابعین سے، سب کیا ہیں؟ غیر معتبر ہیں. اس لیے اتنی بڑی بات ہم تابعین کے بارے میں مانیں ایسے آدمی کی بات کی بنیاد پر جو کہ خود معتبر نہیں ہے، تو آپ کیسے اس کو تسلیم کر سکتے ہیں؟ آپ تسلیم نہیں کر سکتے ہیں. عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبید اللہ، ان کے بارے میں روایت آتی ہے کہ یہ تعویذ کو مانتے تھے. مثال کے طور پر ایوب کہتے ہیں انہ راى فی عضد عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عمر خیطا، انہوں نے کہتے ہیں کہ ایوب کہتے ہیں کہ میں نے عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عمر کے، یعنی عبداللہ ابن عمر کے بیٹے، حضرت عمر کے بیٹے کے بیٹے پوتے، ان کے ہاتھ پر دھاگا بندھا ہوا دیکھا. بس اتنا میں نے دیکھا ان کے اوپر دھاگا بندھا ہوا تھا. اس کو ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب مسنت میں روایت کیا ہے. اس سے بھی بعض لوگوں نے دلیل دی کہ دیکھو انہوں نے پہنا، ہم کہتے ہیں منع کرنے والے ان سے بہت بڑے بڑے ہیں، تو اگر کسی تابعی سے یا اس زمانے کے کسی آدمی سے کسی چیز کا ثبوت ملتا ہے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن و سنت میں اور صحابہ سے کیا مل رہا ہے. اگر صحابہ سے ملتا ہے کہ یہ منع ہے تو پھر تابعی کی بات مانیں گے نہیں مانیں گے. اس لیے کہ بہت سارے تابعی آپ دیکھیں رفع الیدین کرتے تھے، بہت سارے تابعی امام کے پیچھے پڑھتے تھے، بعض لوگ وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں، نہیں مانتے، کہتے نہیں قرآن میں ہے نا، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو، اب یاد آتا ہے کہ قرآن میں ہے. لیکن یہاں یاد نہیں آتا ہے. تو ان کے قول سے دلیل پکڑنا صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ آگے میں آ رہا ہوں. اسی طرح سے عطا ابن ابی رباح سے بھی منقول ہے کہ وہ اس کو مانتے تھے. مثال کے طور پر عطا کے بارے میں ہے کہ انا عطا فی الحائض یکون علیہ التعویل, ایک حائضہ عورت اس پر تعویذ ہو تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ عطا ابن ابی رباح سے پوچھا گیا, تابعی نے بات کیا ہے, تابعی نہیں ہے. قال ان کان فی عظیم فلتنزعہ, انہوں نے کہا کہ اگر وہ چمڑے میں ہو, یعنی چمڑے کے اندر بند ہو, چمڑے کے پیکنگ میں ہو, تو اس کو عورت نکال دے. وَإِن كَانَ فِي قَصَبَتِ فِضَّةٍ فَإِن شَاءَتْ وَضَعَتْهَا وَإِن شَاءَتْ لَمْ تَضَعْهَا, اور اگر وہ چاندی کی ڈبیا میں ہو تو عورت چاہے تو اس کو نکال دے, چاہے تو نہیں نکالے. اب وہاں چمڑے کا کوئی مل رہا ہے کہ کوئی اجازت دے رہا ہے, یہاں کہہ رہے ہیں چمڑے میں بھی چلتا نہیں ہے, اور حائضہ عورت اگر ہے تو وہ چمڑے کا نکال دے اگر چمڑے میں ہے, اور چاندی کے اس میں اگر ڈبیا میں ہے تو وہ پہن سکتی ہے. تو یہ بھی ابن ابی شیبہ میں ہے, لیکن یہ کون ہیں؟ تابعی ہیں, عطا ہیں. اور آگے آئیے, ابو جعفر الباقر, امام باقر جن کو کہا جاتا ہے, لوگ باقر کہتے ہیں ان کو, امام باقر, شیعہ بہت مانتے ہیں ان کو, ہم بھی مانتے ہیں ان کو, لیکن ہم ان کو ویسا نہیں مانتے جیسا شیعہ مانتے ہیں, ہم ان کو صالحین میں سے مانتے ہیں. ان کے بارے میں بھی ایک روایت ہے کہ انہ کان لا یرا باسا ان یکتب القرآن فی عظیم ثم یعلقہ, وہ اس میں کوئی حرج نہیں مانتے تھے کہ قرآن کو کسی یعنی عظیم پر, چمڑے پر لکھا جائے اور اس کو لٹکایا جائے. تو اس تین قول ہم کو تین تابعی سے مل رہے ہیں, ایک عطا سے, ایک عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عمر سے, اور تیسرا ابو جعفر الباقر سے. یہ تین روایتیں ہم کو مل رہی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تعویذ لٹکانے کے قائل تھے. لیکن آئیے اس سے آگے ہم جاتے ہیں, تھوڑا اوپر سے آتے ہیں اب, کیونکہ دوسری دلیلیں بتانے کے بعد پھر اصل دلیلیں بتانے میں زیادہ اچھا لگتا ہے. آئیے, جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں لٹکانا چاہیے تعویذ, وہ کیا, ان کے پاس کیا بچاؤ ہے, ان کے پاس کیا دلیلیں ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیمہ سے جب منع کیا تو آپ نے نہیں کہا کہ یہ تمیمہ چلتا ہے اور وہ تمیمہ نہیں چلتا ہے. آپ نے نہیں کہا کہ کوئی قرآن لٹکائے تو چلتا ہے اور قرآن کے سوا اور نہیں لٹکائے دوسرا کچھ لٹکائے تو نہیں چلتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منع کرنا عام ہے اور اس میں کوئی ایکسپشن موجود نہیں ہے, کوئی استثناء اس میں نہیں ہے. آپ نے سارے تمیمہ سے منع کر دیا تو اب اپنی طرف سے کوئی آدمی اس میں استثناء پیدا نہیں کر سکتا ہے. جیسے آپ دیکھیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں, کلمہ میں کیسے پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ, ہم یہ نہیں کہتے لا الہ, خالی اتنا بولتے ہیں نہیں. لا الہ کا کیا مطلب ہے؟ کوئی معبود نہیں, کوئی عبادت کے لائق نہیں. لیکن یہ کہنا کیا ہے؟ کفر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ عبادت کا حقدار ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے لیکن سوائے اللہ کی, اس کو استثناء کہتے ہیں. سب منع, ہر ایک کی عبادت منع سوائے اللہ کی. تو یہ جو استثناء ہے, جہاں ضروری ہوتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں یہ سب منع ہے سوائے اس کے, سب منع ہے سوائے اس کے. تمیمہ کے بارے میں آپ نے ایسا نہیں کہا کہ سارے تمیمہ منع ہے, سارے تعویذ منع ہے سوائے قرآن کی تعویذ کے. آپ نے کسی بھی حدیث میں ایسا نہیں کہا, نہ آپ کے زمانے میں ایسا کیا گیا. اس لیے علماء نے کہا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور سے منع کر دیا تو منع ہے, کسی اور کے کہنے سے وہ جائز ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے. کیا دلیل ہے اس کے لیے؟ امام احمد اور حاکم کی روایت ہے, آپ نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک, جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا. آپ نے نہیں کہا جس نے قرآن کا لٹکایا اس نے شرک نہیں کیا, آپ نے ایسا نہیں کہا. آپ نے عام طور سے کہا جس نے تمیمہ لٹکایا, جو بھی تمیمہ آپ نے جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا. اسی طرح سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تمیمہ نہیں, یہ دوسرا ہے, دھاگا ہے, یا فلاں چیز ہے, یا آیت الکرسی کا کڑا ہے, یہ تمیمہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا من تعلق شیئا وکل الیہ, جو کوئی چیز لٹکاتا ہے اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے. جو کوئی چیز, اب اس میں کیا ہے, تمیمہ کا لفظ ہے نہیں ہے. اب چاہے کچھ بھی لٹکاؤ, تمیمہ لٹکاؤ یا کچھ دھاگا لٹکاؤ یا کچھ بھی لٹکاؤ, ہر چیز یہاں پر کیا ہو گئی, ساری چیز آگے, جو بھی کوئی چیز لٹکا ہے اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے. یہ ناراضگی کا انداز ہے کہ اللہ کی بجائے وہ اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور سے سب منع کر دیا, اگر کچھ جائز شکلیں ہوتی تو آپ ضرور بتاتے، اس لیے کہ آپ نبی ہیں، آپ کے ذمے ہیں کہ کیا جائز ہے کیا جائز نہیں بتایا جائے. سمجھ میں آئے کیا جائز ہے کیا نہیں جائز ہے بتانا ضروری تھا، لیکن آپ نے کہیں بھی بتایا نہیں تو ساری چیزیں اس کی زد میں آ جاتی ہیں. نمبر دو، اللہ کے نبی بعض کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم کو تو دعا آتی ہے، ہم کو قرآن پڑھنا آتا ہے، بچوں کو نہیں آتا ہے، تو بچوں کے گلے میں ڈالنے میں کیا مسئلہ ہے، وہ تو نہیں پڑھ سکتے ہیں. یا کوئی ظاہر ہے کوئی پڑھ نہیں سکتا ہے قرآن، جس کو پڑھنا نہیں آتا ہے اس کے گلے میں ہم ڈال رہے ہیں، ہم تو پڑھ لیتے ہیں، تو کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، دوسری دلیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں علاج کیا جاتا تھا اور بچوں کا بھی، لیکن کسی بچے کے گلے میں اس زمانے میں تعویذ ڈالا نہیں گیا. یہ کتنی بڑی بات ہے. اور حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، ان کا بھی آپ علاج کرتے تھے، لیکن ان کے بھی گلے میں آپ نے کبھی تعویذ ڈالا نہیں. مثال کے طور پر بخاری کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ الحسن والحسین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جو صحابی ہیں، بچے تھے، ان کے اوپر یعوذ، ان کے اوپر کیا کرتے تھے؟ دم کرتے تھے، رقیہ پڑھتے تھے. ویقول، اور آپ کہتے تھے ان اباکما کان یعوذ بها اسماعیل و اسحاق، اور تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں اسماعیل اور اسحاق پر بھی یہی الفاظ پڑھ کے دم کرتے تھے، رقیہ کرتے تھے. کیا الفاظ ہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التام من کل شیطان وہام ومن کل عین لام. یہ دعا بچوں کی نظر کے لیے آپ نے سکھائی ہے. تو آپ اس کو کیا کرتے تھے؟ پڑھتے تھے، اس کو لکھ کر لٹکاتے نہیں تھے. کوئی کہہ سکتا تھا آپ امی تھے، آپ کو تو لکھنا نہیں آتا تھا، ہم کہہ کے پوری اس زمانے میں سارے امی تھے، نہیں، قرآن لکھنے والے بھی تھے. آپ نے کسی کو طے نہیں کیا تھا کہ تعویذ والا، جس کو بھی تعویذ لینا اس کے پاس جائے یہ لکھ کے دے گا، آپ نے کسی کو نہیں بنایا اس طرح سے. معلوم ہوا کہ اگر یہ جائز ہوتا اور اگر اس میں نفع تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کبھی نہیں کرتے کہ ایک فائدے کی چیز ہے اور آپ امت سے چھپا لیں. آپ نے اس کو بتایا نہیں، نہ آپ کے زمانے میں کیا گیا، نہ آپ نے کچھ اس میں استثناء بتایا، نہ آپ نے اس کا حکم دیا. تو یہ بخاری کی حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لٹکانے والا طریقہ نہیں بلکہ پڑھنے والا طریقہ اپناتے تھے. نمبر تین، اب تیسرا حصہ اس کا، کہ صحابہ نے اس کا انکار کیا ہے، صحابہ نے اس کو غلط کہا ہے. تو پھر کسی تابعی کی طرف جائیں گے آپ جب صحابی نے اس کو غلط کہا ہو؟ صحابی بڑے کہ تابعی بڑے؟ بعض لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا، بعض لوگوں کے تابعی بڑے، کوئی بولے گا نہیں اولیاء بڑے، نبی سے بھی بڑے بولنے والے بھی ہیں. صوفیوں میں، ابھی تو میں اس میں جانا نہیں چاہتا، ابھی صوفیوں میں ایک بحث یہ بھی ہے کہ ولی بڑا کہ نبی بڑا. آپ لوگ تو بولیں گے کیا بول رہے ہیں، لیکن جب بہت اوپر جاتا ہے تو بہت اوپر سے گرتا ہے. تو صوفیوں میں ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ ولایت نبوت سے افضل ہے، ولایت نبوت سے بھی افضل ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ایسے عقیدوں سے. صحابہ نے تعویذ کو غلط کہا ہے، تمیمہ کو غلط کہا ہے، چاہے قرآن کا ہو چاہے قرآن کا ہو. آئیے دلیلیں دیکھتے ہیں. ایک صحابی جن کا نام ہے عقبہ ابن عامر، عقبہ ابن عامر صحابی ہے. عقبہ ابن عامر یقول فی التمائم، تمیمہ کے بارے میں عقبہ ابن عامر کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا انہا اینما وضعت من الانسان فان موضعها شرک، کہ تمیمہ جہاں بھی انسان کے بدن پر باندھا یا لٹکایا جائے، تمیمہ جہاں بھی لٹکایا جائے بدن پر، وہ جگہ کیا ہوتی ہے؟ وہ جگہ شرک والی ہے. دیکھیے اگر یہ کوئی آدمی ہو سکتا ہے وہ جنتر منتر والی کے بارے میں بول رہے ہوں یا مشرکانہ یا شرکیہ تعویذ کے بارے میں بول رہے ہوں، نہیں. ارے بھائی کوئی شرکیہ تعویذ لٹکائے گا تو صرف اتنی جگہ شرک ہوگی، بلکہ اس کے بارے میں تو عام طور سے کہا جائے گا تو پورا شرک ہے. اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ جس جگہ لٹکایا جائے وہ شرک ہے، بلکہ وہ پوری کے پوری کیا ہو جائے گی؟ شرک ہو جائے گی. جو شرکیہ تعویذ، یہ ایسے تعویذ کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو شرکیہ نہیں ہے، جو شرکیہ نہیں ہے یعنی جس میں شرکیہ کلمات نہیں ہے، جس کو آدمی اچھی چیزیں اس کے اندر لکھ کر اللہ کے نام وغیرہ وغیرہ لٹکا کے اپنے گلے میں باندھ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اینما وضعت، انہا اینما وضعت من الانسان فان موضعها شرک، وہ جہاں بھی انسان کے بدن پر لٹکایا باندھا جائے وہ جگہ کیا ہو جاتی ہے؟ وہ شرک والی جگہ ہو جاتی ہے۔ اس کو الجام فی الحدیث میں ابن وہب نے روایت کیا ہے، ان کی کتاب ہے الجام فی الحدیث، ابن وہب مشہور راوی عبداللہ ابن وہب، یاد رکھیں اس کو۔ اور عبداللہ ابن وہب اگر روایت کرتے ہیں ابن لہیہ سے تو وہ روایت مقبول ہوتی ہے، اس کو بھی یاد رکھیے، بعد میں کام آئے گا۔ اسی طرح سے ایک دوسرے تابعی اور مخبرم جس کو کہتے ہیں کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان لایا ہو لیکن ملاقات نبی سے نہیں ہوئی ہو، یعنی کتنے قریب کے زمانے کی ہے، کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ حیات تھے، جب آپ تھے، آپ کو دفن نہیں کیا گیا تھا، اس وقت میں یہ مسلمان تھے تو ایسے، لیکن مل نہیں پائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے اویس کرنی ہے، تو ایسے لوگوں کو مخبرم کہا جاتا ہے، یہ تابعی سے اوپر صحابی سے نیچے، ایسا کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، تو یہ مخبرم ہے۔ ان کے بارے میں ان کا قول ہے، عیسیٰ ابن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کہتے ہیں، یہ دوسرے ہیں، وہ ابن ابی لیلہ نہیں ہے، محمد ابن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ، عیسیٰ ابن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ دخلت علی عبداللہ ابن عقیم، میں عبداللہ ابن عقیم کے پاس گیا، ابی معبد الجہنی اعوذہ وبہ حمرہ، ابو معبد الجہنی ہیں، ان کے پاس میں گیا عبداللہ ابن عقیم کے پاس، اور وہ بیمار تھے، حمرہ بیماری کو کہتے ہیں، ان کو بیماری تھی، بخار تھا، فقلنا الا نعلق شیئا، انہوں نے کہا آپ کو ہم کچھ باندھیں کہ نہیں باندھیں، یعنی تعویذ آپ کو نہیں باندھیں ہم، آپ بیمار ہو ہم آپ کو تعویذ باندھ دیتے ہیں، قال الموت اقرب من ذلك، انہوں نے کہا اس سے زیادہ قریب موت ہے، یا موت اس سے زیادہ پسند ہے، یعنی تعویذ باندھ اس سے زیادہ تو موت قریب ہے، تعویذ سے قریب ہونے کی بجائے موت سے قریب ہونا زیادہ اچھا ہے، الموت اقرب من ذلك، موت اس سے زیادہ قریب ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تعلق شیئا وکل الیہ، انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی چیز لٹکائی اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اب بتائیے لوگ تعویذ ان کے پاس جا رہے ہیں اور بولیں ہاں آپ کو شرکیہ باندھنا، ایسا پوچھیں گے؟ کون سا تعویذ پوچھیں گے؟ وہی جو قرآن کا ہو یا دعا کا ہو یا کسی اور طرح کا ہو، انہوں نے اس کو بھی قبول کیا نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی چیز لٹکاتا ہے اسی کے حوالے کیا جاتا ہے۔ اس کو امام احمد ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ اسی طرح سے حذیفہ ابن الیمان صاحب السر، وہ صحابی جن کو رات کی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا کرتے تھے، حذیفہ ابن الیمان ہے، عزرا کہتے ہیں کہ دخل حذیفہ علی مریض، ایک بیمار کے پاس حذیفہ رضی اللہ عنہ گئے، فرآ فی عضدہ سیرا فقطعہ او انتزعہ، انہوں نے اس کے ہاتھ پر ایک دھاگا دیکھا، اس کے اوپر تعویذ دیکھا، انہوں نے اس کو کاٹ کے یا توڑ کے کھینچ کے نکال دیا اور کیا کہا، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن پھر بھی مشرک ہیں۔ یہ میں صرف صحیح روایتیں نقل کر رہا ہوں، تحقیق کے دوران بہت ساری ضعیف روایتیں بھی مجھ کو تعویذ کے اینٹی تعویذ ملی مجھ کو، لیکن اس کو فائدے کے لیے قاعدہ نہیں توڑا جائے گا، اس لیے میں وہ روایتیں نقل نہیں کر رہا ہوں، ورنہ اور بہت ساری روایتیں تعویذ کی کے رد میں ہیں، لیکن یہ روایتیں چونکہ ضعیف تھی میں ان کو لایا نہیں، اور ویسے بھی آپ لوگوں پر رحم آتا ہے کہ بیٹھتے اتنی دیر تک، اتنا وقت اس میں لگتا ہے اور میرے لیے بہت تیزی سے وقت نکلتا رہتا ہے، اس کو گھڑی کی زیادہ فکر ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کیا آیت پڑھی؟ اب یہ آیت مشرکین کے لیے، بہت سارے لوگ بولتے کیا شرک ہوتا ہے اس سے، کہاں مشرک اور کہاں مسلمان، یہ صحابی ہیں ان کو نہیں معلوم کون سی آیت کہاں فٹ کرنی ہے، ایک مسلمان ہے اور وہ تعویذ لٹکائے ہوئے باندھے ہوئے اور بیمار ہیں، عائشہ کا وہ قول بھی یہاں لائیے، وہ اس اعتبار سے، یعنی اس میں حلت و حرمت کا مسئلہ نہیں ہے، صحابی تو جو بیماری کے بعد بھی باندھا جائے اس کو غلط کہہ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات کو، اب وہ بیمار پہلے بات کی بھی تفریق ختم ہو گئی، بیمار ہونے کے بعد بھی کوئی باندھے تو انہوں نے کیا کہا، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان لاتے لیکن پھر بھی مشرک ہوتے ہیں، کیسے؟ شرکی عمل کر کے، اگر آدمی اسی پر مر جائے اللہ ہم سب کی حفاظت پڑتا ہے۔ ابن ابی حاتم نے اس کو اپنی تفسیر میں روایت کیا ہے، اس سے الگ ایک اور قول ان کا بھی ملتا ہے، حذیفہ رضی اللہ عنہ کا، کہ دخل علی رجل یعوذہ، حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک آدمی بیمار تھا اس کے پاس وہ گئے، فوجد فی عضدہ خیطا، اس کے بازو پر انہوں نے دیکھا کہ دھاگا بندھا ہوا ہے علاج کے لیے بیماری میں. فقال ما هذا, انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے. قال خيط رقي لي فيه فقطعه, اس آدمی نے کیا کہا, یہ دھاگا ہے اس میں میرے لیے کیا کیا گیا ہے, رقیا کیا گیا ہے, یعنی پڑھ کے کچھ پھونکے ہوئے اس دھاگے کے اوپر. ایسا نہیں کہ کوئی جو ہے بت کے اوپر رکھا ہوا دھاگا تھا یا کچھ ایسے ریچھ کے بال تھے, ایسا نہیں تھا وہ, بلکہ وہ کیا ہے, وہ دھاگا ہے جس کے اوپر کچھ پڑا ہوا ہے. کیا پڑھتے تھے اس زمانے میں لوگ, جنتر منتر پڑھتے تھے مسلمان, بلکہ اس پہ قرآن یا دعائیں جو بھی اس طرح کے کلمات پڑا ہوا ہے, تو وہ دھاگا بندھا ہوا ہے یہاں پر. انہوں نے فقط انہوں نے اس کو دھاگے کو کیا کیا, حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کاٹ کے نکال دیا, توڑ دیا وہ دھاگا. ثم قال, پھر اس کے بعد کہا, کیا کہا, لو مت ما صلیت علیہ, اگر اسی حال میں تو مر جاتا نا, میں تیرے اوپر نماز نہیں پڑھتا, اگر اسی حال میں تو مر جاتا میں تیرے اوپر نماز نہیں پڑھتا. یعنی لائٹ معاملہ ہے, یہ لائٹ معاملہ نہیں ہے. صحابی کہہ رہے ہیں, تو آپ کسی اور کی بات کو لے کر اس پہ دلیل بنا سکتے ہیں, جبکہ صحابی اتنا سخت اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں. ایک تو اس کو شرک کہہ رہے ہیں, دوسرے اس کو کیا کہہ رہے ہیں, اگر اس حال میں مر جاتا میں تیرے اوپر نماز نہیں پڑھتا. اس روایت کو ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں روایت کیا ہے. اور اوپر آئیے, علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ جو خلیفہ ہیں مسلمانوں کے, عبداللہ ابن حبیرہ کہتے ہیں, ان علی ابن ابی طالب کان یقول, علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے, تعلیق التمائم شعبۃ من شعب الجاہلیہ, تعلیق التمائم شعبۃ من شعب الجاہلیہ, تمیمہ کا لٹکانا جاہلیت کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے, جاہلیت کی شاخوں میں سے. جاہلیت کس کو کہتے ہیں, عرب کے مشرکین جو کام کرتے تھے, عرب کے مشرکین جس جہالت میں پڑے ہوئے تھے, کفر میں اور شرک میں پڑے ہوئے تھے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں, تمیمہ کا لٹکانا اسی کی ڈپارٹمنٹ میں سے آتا ہے جو شرک میں لوگ پہلے پڑے ہوئے تھے, اگر یہ وہی عمل ہوتا تو اس کا شعبہ نہیں کہتے. سمجھ رہے ہیں بات کو, یعنی کوئی آدمی کہے یہ اسی کی طرح ہے تو یہ وہ نہیں ہے, یہ دوسرا ہے کچھ. تو علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ تمیمہ لٹکانا شرک کے شاخوں میں سے ایک شاخ ہے, جاہلیت کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو ہر قسم کے تعویذ کو کیا کہتے ہیں, شرک کہتے ہیں, جاہلیت کہتے ہیں اور حرام کہتے ہیں, منع کرتے ہیں. اس کو بھی ابن وہب نے, عبداللہ ابن وہب نے اپنی کتاب الجامع فی الحدیث میں روایت کیا ہے. اسی طرح سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ, اور ایک بات یاد رکھیے کہ ہمارے جو حنفی بھائی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمارا پورا حنفی فقہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے لیا ہوا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں القما اسود, ان سے ابراہیم النخعی نے لیا, اور ابراہیم النخعی نے ان کے بعد میں نقل کیا اور امام ابو حنیفہ نے لیا. اس طرح سے یہ فقہ ہم کو آج ملا ہوا ہے, ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے اوپر, صحیح بات صحیح ہے, غلط بات غلط ہے. لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا کوفہ میں تھے, اتنے بڑے فقیہ صحابی, ہم مانتے ہیں, زیادہ مانتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ چیز کی عبداللہ ابن مسعود کی نہیں مانتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے واضح الفاظ میں قرآن کا ہو یا غیر قرآن کا ہو تعویذ اس کو شرک کا اور حرام کہا ہے. مثال کے طور پر آئیے, قیس ابن سکن, پہلے ہم ایک روایت دیکھتے ہیں اس کے بعد اس روایت پر جاتے ہیں. قیس ابن سکن الاسدی کہتے ہیں, دخل عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ على امرأتی, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عورت یعنی ان کی اپنی ایک بیوی کے پاس تشریف لے گئے, فرأى علیہا حرزا, تو انہوں نے اپنی بیوی پر تعویذ دیکھا, من الحمرتی, جو بخار بیماری کی وجہ سے انہوں نے پہن رکھا تھا, فقطعه قطعا عنیفا, غصے میں ایک دم چڑ کے انہوں نے ایک دم طاقت کے ساتھ اس کو توڑ کے نکال دیا وہاں سے. ثم قال, پھر اس کے بعد کہا, ان آل عبد اللہ عن الشرک اغنیاء, عبداللہ یعنی میں خود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کہ عبداللہ کے گھر والے شرک سے پاک ہیں, شرک سے غنی ہیں, ان کو شرک کی ضرورت نہیں علاج کے لیے. وقال کان مما حفظنا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور کہا کہ ہم نے جو بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد رکھی ہے وہ کیا ہے, ان الرقى والتمائم والتولية, ایک روایت میں والتولى من الشرک, کہتے کہ تمائم اور رقا منتر اور تمیمہ تعویذ اور اسی طرح سے تولیہ، تولیہ یا تیولا اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو عورتیں شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے کچھ کرتی ہیں تعویذ۔ عورتوں کو بہت فکر ہوتی ہے اس کی۔ بابا کی جو پارلیمنٹ سدا بہار ہوتی ہے وہ عورتوں سے ہی ہوتی ہے، اور عورت کا گھوم پھر کے مسئلہ کیا، یا تو شوہر جلدی گھر کو آتا نہیں، کئی کئی دن غائب رہتا، یا دوسرا مطلب مسئلہ بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، کیا ہم مسائل رہتے ہیں۔ تو ایسا کچھ کرو کہ میرے پلو میں بندھا رہے۔ تو بابا کے پاس اسی لیے عام طور سے عورتیں جاتی ہیں۔ تو اس کو تیولا کہتے ہیں کہ جو یعنی ولیہ سے ہے، محبت سے ہے، ولایہ سے ہے۔ تو محبت کے لیے جو منتر جنتر کچھ کیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، تیولا۔ عورتیں عام طور سے یہ کرتی ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ہم نے ہمارے نبی سے کیا بات یاد رکھی، آپ کا قول، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، ان الرقى والتمائم والتولة والتولية من الشرك، رقیہ منتر اور تمیمہ اور اسی طرح سے تیولا، یہ چیزیں کیا ہیں، سب کی سب شرک میں سے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک بھی تعویذ کیا تھا، شرک والا تھا۔ کوئی کہے گا نہیں اس میں قرآن والا نہیں آتا ہے، دوسرا آتا ہے، آئیے ابراہیم النخعی تابعی ہے، اب وہ تابعی تھی، یہ بھی تابعی ہے۔ تو اب فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اب چار چار صحابہ پہلے بتا چکا ہوں میں۔ ابراہیم النخعی کہتے ہیں، یہ ابراہیم ابن یزید النخعی ہے، کہتے ہیں کانوا یکرہون التمائم کلہا، مجھ سے پہلے جو لوگ تھے، تابعی سے پہلے کون لوگ رہتے تھے، تبع تابعی، تابعی سے پہلے کون ہوتے ہیں، تابعی۔ تو ابراہیم النخعی کہتے ہیں کہ کانوا یکرہون التمائم کلہا من القرآن وغیر القرآن، ہم سے پہلے جو لوگ تھے وہ قرآن کا تمیمہ ہو یا قرآن کے علاوہ دوسرا تمیمہ ہو، سب کو ناپسند کرتے تھے، سب کو ناپسند کرتے تھے۔ اہل علم نے کہا ہے کہ جب ابراہیم النخعی ایسا کہیں کہ وہ لوگ پسند نہیں کرتے تھے، تو اس سے مراد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شاگرد ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ امام الذہبی کہتے ہیں سیر اعلام النبلاء میں، ابراہیم النخعی کے باب میں کہتے ہیں وَكَانَ بَصِيرًا بِعِلْمِ ابن مسعود، ابراہیم النخعی عبداللہ ابن مسعود کے علم کے بارے میں بہت بصیرت رکھتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود صحابی جن کا ذکر میں نے کیا، ان کے علم کے بارے میں بہت بصیرت رکھتے تھے۔ ابراہیم ابن المغیرہ ابن مقسم کہتے ہیں، ابراہیم النخعی سے نقل کرتے ہیں کہ یہ پہلا جو میں نے قول ذکر کیا ہے میں ابھی شیبہ میں ہے، ابراہیم النخعی کا قول ہے، کہتے ہیں کانوا یکرہون التمائم کلہا، یہ دوسری روایت میں ذکر کر رہا ہوں، من القرآن وغیرہ، کہ مجھ سے پہلے جو لوگ تھے وہ قرآن ہو یا اس کے سوا اور کوئی تمیمہ ہو، سب کو ناپسند کرتے تھے، یکرہ پسند نہیں کرتے تھے، اسی پر سے لفظ بنا ہوا ہے مکروہ۔ اب کسی کے دل میں تمنا پھر پیدا ہوئے مکروہ ہے نا، حرام کی طرح آ رہا ہوں اس پہ بھی۔ کہتے ہیں کہ کانوا یکرہون التمائم کلہا من القرآن وغیرہ، کہ مجھ سے پہلے جو لوگ تھے وہ کراہت کرتے تھے تمیمہ سے، چاہے وہ قرآن کا ہو یا غیر قرآن کا ہو۔ مغیرہ بن مقسم کہتے ہیں کہ سألت ابراہیم، میں نے ابراہیم النخعی سے پوچھا، سارا حنفی فقہ ابراہیم النخعی سے آیا ہے، اس کو بھی یاد رکھیے، میں نے ابراہیم النخعی سے پوچھا فقلت اعلق فی عضدی هذه الآیہ، کیا میں اپنے بازو پر یہ آیت باندھ سکتا ہوں، یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، یہ آیت میں اپنے یعنی بازو پر باندھ سکتا ہوں، ہاتھ پہ باندھ سکتا ہوں، من حما کانت بی، مجھ کو جو بخار ہے اس کی وجہ سے، انہیں بعد میں بخار کے، فکریہ ذالک، انہوں نے اس کو ناپسند کیا، کہ نہیں، یعنی انہوں نے اس کو ناپسند کیا۔ اس کو قاسم ابن سلام نے اپنی کتاب فضائل القرآن میں ذکر کیا، سند اس کی صحیح ہے۔ اب یہاں کوئی آدمی کہے کہ یہ تو مکروہ ہے، حرام بھی نہیں ہے، اور مکروہ چلتا ہے جیسا تمباکو چلتی ہے، یعنی لوگ دلیل غلط سے غلط پہ دلیل لیتے ہیں بعضوں کا، جب تمباکو مکروہ کھا سکتے تو یہ بھی چلتا، ہم کہیں گے پہلے یہ تو بتاؤ کہ مکروہ کا مطلب جائز ہوتا ہے، کیونکہ فقہا میں بعد والے فقہا کی اصطلاح الگ ہے اور پیچھے سلف کی اصطلاح الگ ہے، اس کو بہت اہم نقطہ ہے، اس کو یاد رکھیے، بتا رہا ہوں ابھی میں۔ ابن عابدین رد المختار، در مختار کی شرح ہے، اس کے حاشیے پر کہتے ہیں، جس کو شامی کہتے ہیں، فتاوی شامیہ کہتے ہیں نا، یہ حنفی فقہ کی مشہور کتاب ہے. رد المختار کے حاشیے پر ابن عابدین کہتے ہیں الکراہت حیث اطلقت فالمراد منہا التحریم. جب کسی چیز کے بارے میں کہا جائے کہ یہ مکروہ ہے تو اس کا مطلب حرام ہوتا ہے. ہاں اگر کہا جائے مکروہ ہے تنزیہی ہے تو اس کا مطلب حرام نہیں بلکہ ہلکا ناپسند ہوتا ہے. لیکن مکروہ ہے تحریمی اگر کہا جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے. اب اگر نہ مکروہ تحریمی کہا اور نہ مکروہ تنزیہی کہا بلکہ صرف کہا کہ مکروہ ہے, اگر امام ابو حنیفہ کہہ دے مکروہ ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو مطلب ہوگا کہ وہ حرام ہے. کون کہتا ہے؟ میں نہیں کہتا ہوں, امام ابو حنیفہ کہتے ہیں. آئیے کہتے ہیں قال ابو یوسف, انہوں نے اس کے آگے ذکر کیا, کہتے ہیں قال ابو یوسف. ابو یوسف کون ہے؟ امام ابو حنیفہ کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں. امام ابو یوسف نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا قلت لی ابی حنیفہ, میں نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا اذا قلت فی شیء اکرہہ, اگر آپ کسی چیز کے بارے میں کہیں کہ یہ مکروہ ہے میں اس کو پسند نہیں کرتا, فما رأیک فی, تو اس بارے میں آپ کا کیا سٹینڈ ہے, آپ کا کیا کہنا ہے؟ قال التحریم. امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں؟ تحریم, حرام. اگر میں کہوں کہ یہ مجھ کو پسند نہیں, کراہت ہے مجھ کو اس میں, مکروہ ہے, تو میرا میننگ اس میں کیا ہوگا؟ وہ حرام ہے. تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اور امام ابو حنیفہ کے وقت تک سلف نے جس چیز کو مکروہ کہا جاتا تھا اس کا مطلب کیا ہے؟ حرام ہے. اس لیے ابراہیم النخعی کا قول ہے جو امام ابو حنیفہ سے بھی پہلے کے ہیں, تو انہوں نے جب کہا کہ وہ یکرہون تو اس کا مطلب وہ مکروہ نہیں لیں گے جو آج تمباکو کو لوگ بول رہے ہیں, اگرچہ تمباکو بھی اس میں جاتا ہے اوپر, تحریم ہے. اسی لیے آپ بعض کتابوں میں دیکھیں حنفی کتابوں میں خود انہوں نے کہا کہ تمباکو کھانا اور اسی طرح سے وہ ساری چیزیں جو تمباکو سے جڑی ہیں, حکا وکا جو بھی ہے, وہ سب کیا ہے؟ مکروہ. کا مطلب وہ مکروہ نہیں ہے جو آج کا مکروہ ہے ماڈرن, یہ مکروہ وہ مکروہ ہے جو ان کے نزدیک کیا تھا؟ حرام تھا. ان کے نزدیک کیا تھا؟ وہ حرام تھا. یہ حاشیہ رد المختار میں جو خود میرے پاس ہے, کسی کو چیک کرنا ہے چیک کر سکتا ہے, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 242 پر موجود ہے. تو اس سے ابراہیم النخعی کہتے ہیں کہ پچھلے سلف میں کیا کیا جاتا تھا, تمیمہ کو چاہے قرآن کا ہو یا غیر قرآن کا ہو وہ اس کو حرام مانتے تھے, اس کو جائز نہیں مانتے تھے. تمیمہ کا ایک نقصان یہ بھی ہے, آخر میں کچھ ذکر کر رہا ہوں میں اور اس پہ آؤں گا, کچھ تعویذ اور تمیمہ آپ کو فار ایگزامپل بھی میں ذکر کرنے والا ہوں کہ کہاں تک آدمی جا سکتا ہے تمیمہ میں. تمیمہ کے نقصانات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی کا توکل کمزور ہو جاتا ہے, اللہ پر سے بھروسہ آدمی کا کمزور ہوتا ہے. مثلا کوئی آدمی تعویذ باندھا ہوا ہے تو اس کو لگتا ہے ہاں تعویذ ہے, اگر اچانک اس کا ہاتھ جائے یا گلے میں دیکھ ارے نہاتے وقت نکالا تھا میں نے اور باہر نکل گیا وہ گاڑی پہ, تو گھبرا جاتا ہے, کیوں؟ ارے میرا تعویذ رہ گیا, یعنی اب اللہ نہیں ہے, پہلے اللہ تھا, اب اللہ تو ہر وقت ہے لیکن تعویذ میرے پاس نہیں ہے, کا مطلب اب مشکل ہے, کچھ تو ہونے والا ہے ابھی. تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ تعویذ ہے تو سیکیورٹی ہے, تعویذ نہیں ہے تو سیکیورٹی نہیں ہے, یعنی اللہ پر بھروسہ اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ کمزور. اور اللہ ہر وقت ہے لیکن تعویذ نہیں ہے تو پرابلم ہوگا, ایسا اس کو لگنے لگتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدخل الجنۃ من امتی 70,000 بغیر حساب, میری امت میں 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. 70,000 لوگ کیسے جائیں گے جنت میں؟ بغیر حساب کے. ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون, یہ وہ لوگ ہیں جو رقیہ نہیں کراتے ہیں اور جو شگن نہیں لیتے ہیں بلکہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. تو تمیمہ لٹکانے میں آدمی اس فضیلت سے نکل جاتا ہے, کیوں؟ اس لیے کہ آدمی صرف اور صرف اللہ پر توکل کرے تو وہ 70,000 کی لسٹ میں آئے گا. لیکن تعویذ لٹکانے والا ویسے بھی غلط کر رہا, لیکن یہ جو فضیلت ہے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھے آدمی, تعویذ نہیں لٹکائے نہ کسی کو بولے میرے پہ ذرا پھوکو پڑ کے, تو یہ اگر فضیلت کسی کو حاصل کرنا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کسی کو نہیں بولے میرے پہ پڑھ کے پھوکو. ہاں اگر کوئی اپنے دل سے آپ پہ پڑھ کے پھونکتا ہے تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے, بشرطے کہ وہ صحیح پھونک رہا ہو, کچھ بھی الٹا سیدھا پڑھ کے پھونکا اگر تو وہ صحیح نہیں ہوگا. وہ شرکیہ کلمات یا غوث المدد پھونک اگر کرتا ہے کوئی کسی کے اوپر, جائز نہیں ہوگا. یا جبریل یا میکائیل, ہوتا ہے تعویذ کے اوپر, یا اسرائیل یا اسرافیل سور بھوکنے کو آ رہے تھے. اس طرح سے جو ہے تعویذوں میں ہوتا ہے. اور بہت سارے جو عملیات کرنے والے ہوتے ہیں وہ تو جنات کو پکارتے ہیں, اکثر شرک کیے بغیر ان کی مدد ملتی نہیں ہے. بولتے تو شرک کر ہم تیری مدد کرتے ہیں, اس کو لگتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں, لیکن وہ اسے وہ کرواتے ہیں جو اس کو اسلام سے ہی باہر نکال دیتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. تو توکل کے لیے کیا ہے, یہ مشکل ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں, یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے, ایک اور حدیث میں جس کو امام البخاری نے الادب المفرد میں اور اسی طرح سے ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ نے اور ابن حبان حاکم اور مسند احمد میں بھی حدیث ہے, ان سب نے اس کو روایت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطیرۃ شرک, شگن لینا کیا ہے؟ شرک ہے. شگن لینا شرک ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا اقرب میں ہے کہ ذرا دیکھو, شادی ہونے والی تو اقرب میں اقرب کی طرح دیکھو, یہ اقرب اقرب جو بھی ہے یہ سب شرکیات میں سے شگن لینا ہے. کیا جاتے جاتے بھاگتے بھاگتے جاگنگ میں بلی آئی بیچ میں سے, اب اس کی جاگنگ کا ڈائریکشن بدل جاتا ہے, مشرق کی بجائے مغرب ہو جاتا ہے. تو کیوں؟ بلی آڑے گئی. وہ بلی جا رہی تھی چوہا پکڑنے کے لیے, اس کا کیا تعلق ہے, لیکن بلی آڑے گئی تو گھر پہ الو بوڑا کا مطلب کسی کا نمبر لگنے والا ہے, کوا آیا گھر پہ چلا رہا مطلب مہمان آنے والے, چپل پہ چپل ہے کا مطلب سفر میں جانے والے, کوئی جاتے ہو پیچھے سے چھینکا تو کام نہیں ہونے والا ہے, دودھ گر گیا تو ڈینجر, کچھ تو بھی ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے. کیا ہے مسلمان ہے کہ کیا کہاں سے لایا اٹھا اٹھا, اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ چاہے گا تو کام ہوگا, اللہ چاہے گا تو نہیں ہوگا, اللہ کی مرضی. یہ کتنا پاور انسان کو ملتا ہے, ورنہ ایک دم چھو چھو ایک دم آدمی چھوٹی چھوٹی چیز سے ڈرنے لگ جاتا ہے, چھوٹی چھوٹی چیز سے ڈرنے لگ جاتا ہے. بہت سارے لوگ عورتوں کو دیکھتے ہیں جھینگر سے ڈرتے, ہنستے ہیں اس کے اوپر, لیکن یہ بھی خود ویسے ہی ہوتا ہے بعض چیزوں میں کہ ایسی چیزوں سے غلط شگن لیتا ہے, ایسا تو نہیں ہوگا ویسا تو نہیں ہوگا. بہت سارے لوگ جو ہے یعنی درگاہ پہ جاتے ہیں اور درگاہ پہ جانے کے بعد فٹ نہیں دکھاتے, الٹا آتے ہیں ریورس گیئر میں, اور مسجد میں پانچ ٹائم آتے ہیں لیکن پیٹ دکھا کے کعبہ کو چلتا ہوا. تو نہ وہاں ہے نہ یہاں ہے, ایسا کچھ ہے ہی نہیں اسلام میں. بہت ساری غلط چیزیں مسلمانوں میں, بہت ساری غلط چیزیں مسلمانوں میں. تو توکل کے خلاف ہے اس طرح سے تعویذ کا لٹکانا اور اس طرح سے جنتر منتر میں پڑھنا. اسی طرح سے ایک برائی یہ بھی ہے کہ اگر کوئی تعویذ کو جائز مانتا ہے قرآن کے, اس کے لیے بھی اس کو جائز بولنے سے ایک دوسری مصیبت یہ بھی پیدا ہو جاتی ہے, ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے. لیکن اس میں ایک اور مصیبت یہ بھی ہے کہ تعویذ کا رستہ کھل جاتا ہے اور قرآن تو قرآن, دعا تو دعا, پھر ایسے ایسے تعویذ مارکیٹ میں عام ہو جاتے ہیں جس میں اتنی بڑی خرافات ہے کہ اسلام سے آدمی کو نکال دیا. مثال کے طور پر ایک تعویذ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اعمال قرآنی نام کی کتاب ہے اشرف علی تھانوی صاحب کی, ادب کے ساتھ ان کا نام لے رہا ہوں, تعویذ سنی ہے. کہتے ہیں تعویذ مجرب از یک درویش با شرع برائے درد ذہ, یعنی ایک درویش صاحب نے یہ تعویذ دیا ہے اس لیے درد ذہ کے لیے, عورت کو بچہ پیٹ میں تکلیف ہو رہی ہے پیدا ہوتے وقت میں, اس تکلیف کے علاج کے لیے. کہتے ہیں اس نقش کو لکھ کر عورت کے داہنے ہاتھ پر رکھ دے اور عورت اس کو بغور دیکھے, جلد لڑکا پیدا ہوگا انشاءاللہ. نہیں رکھے گا تو انشاءاللہ نہیں ہوگا, انشاءاللہ کی قید اس کے اندر ہے, تو اللہ چاہے گا تو ہوگا ہی, باندھے یا نہیں باندھے. کہتے بغور اس کو دیکھتے رہیں تو کیا ہے اس کے اندر, یا میرے سامنے آپ کو تو دکھا نہیں سکتا میں. اس نے لکھا ہے پہلے 786 اور اس کے بعد لکھا ہے, کیا لکھا ہے, جیم ہا خا پا و عین قاف یا کاف لام میم, اس کے نیچے لکھا ہے اش شم 555 اس وک لام واو. بچے کو دے دیں گے تو سمجھے گا اسکول میں بھیج رہے کہ میرے کو, ایک علی پاس دا تھا داد یہ علاج ہو جائے گا اس کو, لڑکا پیدا ہوں گا. اس میں لڑکا بھی نہیں لکھا ہوا ہے, لڑکا ایسا تو کچھ ہوتا تو کچھ بات ہوتا, علی پاس لکھی علاج ہوگا لڑکا پیدا ہوگا, نہ عقل میں آتا ہے نہ کچھ. کیا ہے اور دیا کس نے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے, ایک درویش نے دیا ہے, کوئی دلیل اس کی نہیں کچھ بھی. اس طرح کے جو ہے خرافات میں آدمی پڑتا ہے. اور آگے آئیے, ایک اور ایک تعویذ دوسرے بزرگ کا ہے, تذکرۃ الرشید میں رشید احمد گنگوہی صاحب کا ایک دوسرا تعویذ ہے. کہتے ہیں کہ حب کے لیے ایک بار آپ نے یہ عمل ارشاد فرمایا, حب کے لیے مطلب کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے. نوجوان خاص طور سے سنیں گے اس کو, اسپیشلی کالج اور کال سینٹر والے. حب کے لیے ایک بار آپ نے عمل ارشاد فرمایا, کیا بولنا ہے اس نے, کیا کرنا ہے, سنیے. بسم اللہ, بسم اللہ سے شروع ہو رہا ہے اور لا الہ الا اللہ پہ ختم ہونے والا ہے. بیچ میں کیا ہے, بیچ کے اسٹیشن دیکھو آپ کون کون سے, مکہ سے شروع مدینہ میں ختم ہے, بیچ میں کہاں کہاں جا کے آ رہا, فرانس میں, افریقہ میں, امریکہ میں. بسم اللہ, پس محمد, ہاتھ تیل, منہ چکنا, بیٹھوں, سر ڈاؤں, تھک باندھوں, ختم نہیں ہوا. کھا کر باندھو باندھو سگرا گاؤں, میرا جمن جتی. ابھی بھی ختم نہیں ہوا. یوں کہوں من موہن, میرا نام بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. شروع بسم اللہ سے, ایم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, بیچ میں کیا ہے, جمن, یہ کیا ہے جمن. منموہن کہاں سے, پرائم منسٹر. کیا ہے یہ تعویذ ہے اور اس کا ایفیکٹ کیا ہونے والا ہے, سنیے. وہ بھی کہتے 41 بار پڑھنا ہے اس لیے, یہی جمن بن جائے گا پڑھتے پڑھتے. 41 بار پڑھ کر عطر پر دم کرے, عطر پر دم کرے اور اس عطر کو دونوں ناخنوں کے دونوں انگوٹھوں کے ناخن پر لگا کر اپنی ابروؤں پر پھیرے اور مطلوب کے سامنے جائے, انشاءاللہ اس کے قلب میں محبت پیدا ہوگی. یہ جمن منموہن بول کے کسی کے سامنے ابھی کوئی تعویذ یہ کرنا ہے, اب بتائیے کیا ہے. یہ اسلامی سکھاتا ہے منموہن بولنا, جمن بولنا. ایک دو بار بھی نہیں, 41 بار تو نماز میں سورہ فاتحہ بھی پڑھنے جائے گا, اتنا یاد ہو جائے گا اس کو, جمن ہی نکلے گا. تذکرۃ الرشید جلد 2 صفحہ 301. اور آگے آئیے, یہ کتنا گندا کتنا دور تک جاتا ہے. اور آگے آئیے, فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے کہ جلد 7 صفحہ نمبر 224, کہتے اگر کسی کو اس واسطے اجرت پر مقرر کیا کہ میرے واسطے جادو کا تعویذ لکھ دے تو صحیح ہے, بشرطے کہ خط اور کاغذ کی مقدار بیان کر دے. کتنا متقی ہے. یعنی اگر کسی کو جاب پہ رکھا کہ جادو کا تعویذ, جادو جائز ہے, جادو کرنا جائز ہے, جادو شرک ہے, جادو کے بارے میں واضح آئے تھے قرآن کے اندر کہ یہ شرک ہے. ولا یفلح الساحر حیث اتا, حدیث میں بھی کتنی حدیث اس بارے میں ہیں. حضرت عمر کا فتویٰ ہے کہ جادوگر کی گردن مار دی جائے, یہ بھی فتویٰ ہے, اور حضرت عمر کا نہیں کئی صحابہ کا فتویٰ ہے. کہتے ہیں کہ اگر کسی کو اجرت پر, ڈیوٹی پر رکھے اور تنخواہ پر رکھے, کیا تنخواہ اس کو ہوگی, کس چیز پر. کہتے ہیں کہ اس اجرت پر مقرر کیا کہ میرے واسطے جادو کا تعویذ لکھ دے تو صحیح ہے, تو صحیح ہے, بشرطے کہ خط اور کاغذ کی مقدار بیان کر دے. مطلب کتنا کاغذ لگے گا اور کتنا خط اس کو لکھنا پڑے گا, اس کی مقدار اگر بتا دے تو اس کے اوپر اجرت لینا جائز ہے. یعنی کوئی آدمی کسی سے جادو کا تعویذ لکھاتا ہے, کفریہ ساری چیزیں لکھاتا ہے, تو ایسا کرنے والے کے لیے اس کی جو ہے جواب جائز ہے, اجرت جائز ہے, اس کو دینے والے کے لیے دینا جائز ہے, لینے والے کے لیے لینا جائز ہے. کون سا اسلامی ہے, جادو کا تعویذ جائز ہے, جادو شرک ہے, کفر ہے, لیکن اس کو بھی کیا بتا دیا کہاں تک تعویذ جا سکتا ہے. آپ دیکھیے یہ فتح عالمگیری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 224. اسی طرح سے تعویذ کے یعنی اس کی بلایا میں سے, مصیبتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگرچہ آدمی قرآن کا باندھے, اس میں دوسری مصیبت یہ ہوتی ہے, ایک تو وہ غلط ہے, ایسا کرنا ثبوت نہیں ہے, صحابہ نے منع کیا ہے. تیسرا اس میں یہ بھی چیز ہے کہ اس میں تعویذ کی جو باندھا ہے اس کی اہانت سے بچا نہیں سکتا. کبھی جنابت کی حالت میں ہے, کبھی پیشاب پاکانے کے لیے بیت الخلاء میں گیا ہے, کبھی کیسی حالت میں ہے, تو اس کی حفاظت کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے. اور تعویذ والے ایسے تعویذ باندھنے کے لیے کہتے ہیں جس میں اس کی اہانت اور ہوتی ہے. آپ دیکھیے کیسا ہے. مثال کے طور پر ابراہیم نخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہ کان یکرہ المعادۃ للصبیان, بچوں کے لیے تعویذ کے بارے میں وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے. کیوں, ویقول انہم یدخلون بالخلاء, انہوں نے کہا کہ یہ جو بچے ہیں, بچے بیت الخلاء میں بھی پہن کے جاتے ہیں تعویذ. اس میں یہ بھی ایک برائی ہے. پہلے تو آپ دیکھ چکے ہیں ان کے پاس تو ویسے بھی وہ منع ہے, لیکن ایک وجہ انہوں نے کیا بتائی کہ بچے تعویذ پہن کے بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اب بتائیے کون سا آدمی ہے جو بیت الخلاء میں تعویذ پہن کے نہیں جاتا ہے؟ تعویذ باندھنے والا کتنا اس کی حفاظت کر پاتا ہے؟ کبھی جنابت کی حالت میں ہوتا ہے, بیوی کے ساتھ ہوتا ہے, کبھی کیسی حالت میں ہوتا ہے, عورت حیض کی حالت میں ہوتی ہے, لیکن وہ پہنے ہوئے تعویذ. کون اس کا اہتمام کر پاتا ہے؟ کوئی نہیں کر پاتا ہے. تو اس کا جو ہے قرآن کی آیات اور اللہ کے نام جو اس پر لکھے ہوئے ہوتے ہیں اس کی اہانت بھی اس میں ہے. کوئی کہنے ہم بچیں گے تو اس کے لیے پچھلی دلیلیں کافی ہیں کہ اس کو ویسے بھی تو منع کیا گیا ہے. یہ ایڈیشنل پرابلم اس کا ہے, یہ سنگل پرابلم نہیں ہے اس کا. اور اسی کے اس کو ابن شہبہ نے روایت کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں تعویذ بنانے والے کیسے کیسے حالات میں تعویذ دیتے ہیں جس میں اہانت اس کی ہوتی ہے. مثال کے طور پر اعمال قرآنی جس کا حوالہ پہلے بھی میں نے دیا, اس میں ایک تعویذ دیا ہے. کہتے ہیں آیت وما محمد الا رسول سے انقلب سن تک. آیت کیا ہے؟ وما محمد الا رسول, محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ آیت ہے قرآن کریم سورہ آل عمران میں. اس آیت کو کہتے ہیں جس کی نکسیر جاری جا رہی ہو, اس آیت کو مریض کی دونوں آنکھوں کے درمیان ناک کے اوپر باندھ دے. ایک دیکھیے, یعنی جس کی ناک میں سے خون نکل رہا ہے تو کیا کرے؟ اس آیت کو لکھ کر اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں ناک پر اس طرح سے باندھ دے. اور اگر کسی عورت کے خون جاری ہو جاوے, عورت کا حیض کا خون رکتا ہی نہیں, جس کو استحاضہ کہتے ہیں, اگر عورت کا خون رکتا ہی نہیں, اس سے کہ عورت کی قید کیوں ہے اس میں؟ خون تو کسی کا بھی ہو سکتا ہے, لیکن عورت کا خون کون سا ہوتا ہے؟ جو مہینے کا اس کا خون ہوتا ہے, اور بعض عورتوں کا مہینے کے اندر جو دن ہو جاتے ہیں اس کے بعد بھی چلتا رہتا ہے, اس کو استحاضہ کہتے ہیں, اور جو گنتی کے دنوں میں آتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں. یہ فرق ہے دونوں میں. تو کہتے ہیں کسی عورت کو اگر کسی عورت کا خون جاری ہو جاوے تو اس آیت کو تین پرچوں پر لکھے, ایک پرچہ اس کے اگلے دامن میں باندھ دے, ایک پچھلے دامن میں, اور ایک زیر ناف ناف کے نیچے. اعمال قرآنی میں دیا ہوا ہے, یعنی ایک اگلے دامن میں, دامن اس کو کہتے ہیں, یا اس کو آپ کمر کہیں, بازو کا جو بھی کہیں, اگلے حصے میں, ایک پچھلے حصے میں دامن میں, اور ایک کہاں باندھے؟ ناف کے نیچے. ناف کے نیچے, ناف یہ ہوتی ہے جو پیٹ میں حصہ ہوتا ہے نا, تو یہ ناف ہوتی ہے, سوراخ ہوتا ہے یہاں پہ پیٹ میں, اس کو ناف کہتے ہیں. تو ناف کے نیچے عورت کو باندھیں گے جس کا خون آ رہا ہے حیض اور استحاضہ کا, وہی جگہ ملی آپ کو باندھنے کے لیے. تو کسی کا اگر کان دکھ رہا ہے تو کہ کان پہ باندھتے ہیں, دانت دکھ رہا ہے تو دانت میں باندھے گا, وہاں باندھ رہے ہیں, کیا ضرورت ہے آپ کو وہاں باندھنے کی؟ ایک تو پہلے غلط کام ہے, دوسرے اس میں اور بھی غلط ہے کہ ناف کے نیچے اس کو باندھ رہے ہیں. تو کتنی یعنی کیا اہانت قرآن کی اس میں نہیں ہے. یہ تعویذ ہے, بڑے بڑے لوگ ہیں. اور آگے آئیے, کہتے ہیں 32 زیور میں, صفحہ نمبر 553 میں, کہتے بچہ ہونے کا درد, کہتے یہ آیت ایک پرچے پر لکھ کر پاک کپڑے میں لپیٹ کر عورت کی بائیں راند میں باندھے, اس سے بھی نیچے. کہاں باندھے؟ لیفٹ تھائی میں, بائیں راند میں. کون سی آیت باندھے؟ یا شیرینی پر پڑھ کر اس کو کھلاوے, انشاءاللہ تعالی بچہ آسانی سے پیدا ہو. آیت یہ ہے, اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت. کہاں باندھنا ہے اس کو؟ بائیں جو ہے ران میں باندھنا ہے, یعنی اس کی جگہ کے بالکل قریب. کیا ہے یہ قرآن باندھ, چل رہی پھر رہی اس میں, لیٹی ہے, اور اس وقت میں جب عورت کو بچہ ہونے کا وقت ہوتا ہے, کیا اس وقت میں وہ صاف ستھری رہ سکتی؟ اس وقت تو کتنا خطرناک اس کا معاملہ ہوتا ہے, اور ران پہ باندھا جائے اس کو. اب بتائیے قرآن کا کیا احترام ہے. اور دوسروں کو دیکھیں تو پھر پیٹھ نہیں دکھانا اور یوں نہیں کرنا, اور یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کون سی حرمت ہے قرآن کی؟ یہ بے حرمتی ہے قرآن کی. اللہ ہم سب کی عبادت فرمائے. یہ اس طرح سے دیکھیے, یعنی قرآن کی تعویذ کا یہاں تک معاملہ پہنچ جاتا ہے. یہ کوئی اجنبی لوگ نہیں ہے جو کسی اور ملک کے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے مانے جاتے ہیں, پہچانے جاتے ہیں. اور آگے آئیے, اس سے سب سے گھناؤنی بات آپ سنیے, اس میں کیا ہے آخری بات. حاشیہ رد المختار میں لکھا ہوا ہے, ابن عابدین کہتے ہیں وقدا اختارہ صاحب الہدایہ فی التجنیس, صاحب ہدایہ نے تجنیس میں اسی قول کو اختیار کیا ہے. کیا قول ہے وہ؟ کہتے ہیں فقال لو رعف فکتب الفاتحہ بالدم على جبہتہ وانفہ جاز الاستشفاء. کہتے اگر ناک کسی کی پھوٹ جائے, لوگوں کو ہوتا ہے کچھ لوگ دھوپ میں اگر جا کے آئیں ان کی ناک سے خون نکلنے لگتا ہے, ٹینشن ہو جائے, کچھ ہو جائے, گرمی ہو جائے, تو کیا ہوتا ہے, ناک سے خون نکلنے لگتا ہے اچانک, اور بعض وقت ان کو بھی معلوم نہیں پڑتا ہے, دوسرے بتاتے ہو خون آ رہا ہے تمہارا. تو کہتے ہیں کہ لو رعف فکتب الفاتحہ, کوئی آدمی اس کو خون نکل رہا ہے اور وہ فاتحہ کو لکھے بالدم خون سے، کہاں علی جبہتہ و انفہ، اپنی پیشانی اور اپنی ناک پر اسی خون سے اس کو لکھے. کون سا خون؟ کہاں سے لائے گا؟ جو ناک سے خون نکل رہا ہے اسی خون سے کیا کرے، سورہ فاتحہ کو ناک پر اور پیشانی پر لکھے. جاز للاستشفاء، تو علاج کے لیے ایسا جائز ہے. اور آگے کہتے ہیں وہ بالبول ایضا، پیشاب سے بھی کر سکتے ہیں. اللہ اکبر، میں بعینی ہی ترجمہ کر رہا ہوں. اب یہ ایسی چیز ہے مسلمان سوچ کے چونک جائیں گے کیا بول رہی ہیں، تو مسلمان بول رہا ہے. کہتے ہیں کہ وہ بالبول ایضا ان علم فیہ شفاء لا باس به، کہتے اگر معلوم ہو جائے کہ ایسا کرنے سے شفا مل سکتی ہے تو پیشاب سے بھی لکھ سکتا ہے. کس کو؟ سورہ فاتحہ. کیا ہے مسلمان کرے گا؟ لکھا ہوا ہے حاشیہ رد المختار میں اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 226 میں. کہاں تک تعویذ جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اس لیے سب سے سیف طریقہ کس کا ہے؟ سلف کا ہے. صحابہ سے ہم کو ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں منع کر دیا، کوئی ایکسپشن نہیں ذکر کیا. صحابہ سے ہم کو قرآن اور غیر قرآن واضح الفاظ میں، خصوصاً ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابتدائی مسلمانوں میں سے، منع مل جاتا ہے. اور اس بارے میں کسی سے صحابہ میں سے کسی کا بھی ذکر ہم کو ملتا نہیں ہے. اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ مسلمان ہر قسم کے تعویذ سے اپنے آپ کو بچائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی شرک سے اور اس کے تمام وسائل سے حفاظت فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.